NPO Radio 1, met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Treinstewards van vervoersbedrijf Arriva mogen in beperkte vorm geweld gaan gebruiken tegen treinreizigers die overlast veroorzaken. Wat houdt die beperkte geweldvorm in? En in hoeverre is het verantwoord dat mensen die geen politie zijn geweldmiddelen mogen toepassen? En in ons land sterven elk jaar ruim 1000 kinderen in de leeftijd van 0 tot 20 jaar. Stichting Nooit Voorbij helpt ouders, broertjes en zusjes van deze kinderen bij de verwerking van hun verlies. En nu is er een boek waarin de overleden kinderen een stem, een gezicht, een geschiedenis en ook weer een toekomst krijgen. Dat straks is het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. De PO-raad, de koepel voor basisonderwijs, wil uiterlijk morgen duidelijkheid van het kabinet over een mogelijk langere kerstvakantie. Het Outbreak Management Team herhaalde van de week het advies om de basisscholen een week eerder te sluiten. Maar volgens minister De Jonge leidt dat niet tot minder besmettingsgevaar, omdat de kinderen opgevangen moeten worden als de ouders werken. Ook de PO-raad is niet voor sluiting, maar zegt wel dat schoolbesturen duidelijkheid willen. Nederland gaat intensiever samenwerken met België, Frankrijk en Spanje om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. De landen zeggen dat ze zich ernstig zorgen maken over de bedreiging van criminaliteit voor de samenleving, de fundamentele rechten van burgers en het functioneren van de rechtsstaat en de economie. Demissionair minister Grapperhaus van Justitie zegt dat hij wil voorkomen dat bijvoorbeeld de Rotterdamse haven maatregelen neemt tegen drugshandel en dat de handel dan in Antwerpen toeneemt. Maaltijdbezorgers en chauffeurs van taxidiensten als Uber moeten worden gezien als werknemer en niet als ZZP'er, vindt de Europese Commissie. Een aantal bedrijven beschouwt medewerkers als ZZP'ers, vindt de Commissie, waardoor die minder pensioen opbouwen en slechter verzekerd zijn. Werknemers worden langs een bepaalde lat gelegd om te bepalen of ze echt ZZP'er zijn of niet, zegt correspondent Kizia Hekster. Gaat het platform er in de praktijk over wat de hoogte is van de beloning van mensen? Moeten ze voldoen aan criteria, bijvoorbeeld dat ze bepaalde kleren aan moeten hebben? Wordt het onmogelijk gemaakt om zelf een klantenkring op te bouwen? Nou, er zijn 5 criteria. En als een bedrijf daar 2 aan voldoet, dan wordt er gezegd, iedereen die daar werkt moet in dienst genomen worden. En die kosten, ja, die zijn dan dus voor de werkgever. De Europese Commissie verwacht dat zo'n 5 miljoen ZZP'ers in Europa zijn die volgens de nieuwe regels eigenlijk in dienst moeten worden genomen. Brussel werkt aan een wetsvoorstel om hun rechtspositie te verbeteren. Er zijn 6 mensen opgepakt voor het lekken van zeer geheime informatie van Deense inlichtingendiensten. Volgens de Deense autoriteiten zijn het 4 medewerkers en 2 oud-werknemers van inlichtingendiensten. Wat ze hebben gelekt is niet bekendgemaakt. Mensen die zijn geboren in 1948, 1949 en 1950 mogen een afspraak maken voor een boostervaccin, meldt demissionair minister De Jonge. De afspraak kan meteen al online worden gemaakt. De Eredivisie krijgt volgend jaar een winterstop van bijna 2 maanden. Door het WK voetbal in Qatar heeft de KNVB besloten dat professionele wedstrijden stil liggen tussen 13 november en 6 januari. Webwinkel Amazon heeft van de Italiaanse mededingingsautoriteit een boete gekregen van 1,1 miljard euro. Volgens de toezichthouder heeft Amazon zijn dominante positie op de Italiaanse markt misbruikt. Leveranciers konden bestellingen alleen afhandelen via Amazon. En daarmee werden concurrenten benadeeld, zegt de toezichthouder. De Italiaanse boete van 1,1 miljard is een van de zwaarste straffen voor een Amerikaans bedrijf in de Europese Unie. Amazon is het er niet mee eens en gaat in beroep. Op de rode lijst van een internationale natuurbeschermingsorganisatie is het aantal dieren en planten dat met uitsterven wordt bedreigd voor het eerst gestegen tot boven de 40.000. Organisatie IUCN vroeg bij de presentatie van de lijst vooral aandacht voor de libellen en de waterjuffer. 16% daarvan wordt met uitsterven bedreigd. In delen van Azië verdwijnen ze vooral doordat natuur moet wijken voor de aanleg van palmolieplantages. In Noord-Amerika en Europa zijn onkruidverdelgers en klimaatverandering de boosdoener. En dan weer het weer. Vanmiddag vooral in het westen buien. Later ook in de rest van het land. Het wordt 4 tot 7 graden. Morgen bewolkt, vooral in het zuidwesten regen en plaatselijk wat natte sneeuw. En morgen wordt het een graad of 4. Dankjewel, Jan. Zometeen Blok en Twan. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Erwin, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. De A35 Enschede Almelo is nog steeds in beide richtingen dicht bij Wierden door een ongeluk. Het zal nog wel een uurtje duren en daarom ook een file op de N36 om Almelo bij Adorp 3 kilometer. Op de A50 Apeldoorn richting Os staat 6 kilometer file tussen Knoopend Waterberg en Renkum. Er is een vrachtwagenongeluk gebeurd. 2 rijstroken dicht, meer dan een half uur vertraging. Omrijden via Arnhem over de A12, A325 en de A15. find myself in time. The best bit of us always has been and always will be. It is when we're backs against the wall. Stream nu op Disney Plus. Het driedelige event van regisseur Peter Jackson. Met nooit eerder vertoonde beelden. Ringo said that he thought we ought to just tell it like it is. I think we are. The Beatles, Get Back. Stream nu exclusief op Disney+. Nu bij New York Pizza. De Sicilian Sausage en Salami Pizza. Met, wat denk je? Ja, Sicilian Sausage en Salami. Probeer nu de Italian Actie Pizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Dit werk is niet voor iedereen. We zoeken mensen die het gewone in complexe patiënten naar boven halen. Mensen die kunnen genieten van het dagelijkse kat-en-muisspel met ze. Dit werk is niet voor iedereen. We zoeken mensen die voor een ander op de top van de toppen van hun kunnen werken. Dit werk is voor mensen die verder kunnen kijken, samen met anderen. Als jij dat kunt, kijk dan op werkeninforensischezorg.nl. Wie ben je nog als je alles kwijtraakt? Lees de sprankelende bestseller Het Zoutpad. Een inspirerend verhaal over omgaan met verdriet, een ode aan de natuur en een bijzondere ontdekkingsreis. Het Zoutpad, al meer dan 200.000 lezers. Een Boelthoop-keuken is meer dan een keuken. Hier beleven mensen buitengewone momenten. Boelthoop zorgt voor de details, zodat u geniet van een harmonieuze woonomgeving. Bezoek nu één van onze 13 exclusieve Boelthoop-showrooms. In Droomgroot interview ik mijn voorbeelden. Bijzondere mensen die openhartig vertellen over hun leven en de ingewikkelde weg naar succes. Mijn boek Droomgroot ligt nu in de winkel. Met Hubo zit je er warm bij. Dankzij de ventilatorkachel DualMate van Eurom. Deze verwarmt in de winter en koelt in de zomer. Nu bij Hubo voor €79. De allerlaagste prijs. Hubo helpt. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. 23% van de fijnstof in de lucht is afkomstig van particuliere houtstook. Het gevolg? We leven een jaar korter. Als jij je houtkachel wil verwijderen of vervangen, wil je dat, Twan? Ik heb er geen. Oh, blijf luisteren, want je krijgt zo meteen praktische tips. En onze vaste filmkenner Iman de Vries vertelt ons iedere donderdag welke films en series we moeten kijken als we na vijven weer thuis zijn. Ja, en welke we beter links kunnen laten liggen. Maar nu eerst de taakomschrijving van de treinsteward. Conducteurs van vervoersbedrijf Arriva mogen voortaan een beperkte vorm van geweld gebruiken in treinen tussen Zwolle en Emmen. Dat schrijven demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer. Niet politieagenten die geweld mogen gebruiken, kan dat zomaar. En daarom... Vijf vragen over... geweldsbevoegdheid buiten de politie. En die vijf vragen stellen we aan vriend van de show, Sander Schaapman. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Vijf vragen, daar gaan we. 1. Ja, wat mochten die conducteurs tot dusver nog wel? Nou, wat veel mensen niet weten is dat een conducteur ook een BOA is. Hè? Dus die mag verdachten aanhouden. Die mag bijvoorbeeld in de trein iemand naar zijn kaartje vragen. De identiteit controleren. Ze kunnen procesverbaal uitschrijven en boetes uitschrijven. Ja, en nu geeft het kabinet aan dat deze conducteurs een beperkte geweldsbevoegdheid krijgen. 2. Wat houdt dat concreet in? Nou, dat blijkt altijd wat ernstiger dan dat het is. Alleen het gaat hier vooral om het kunnen fouilleren en het mogen toepassen of gebruiken van de handboeien. Dat wordt in ons land ook gezien als een geweldsmiddel. Hè, en daar is dan ook speciale bevoegdheid voor nodig. En daar gaat het nu specifiek over. Want we zien de laatste tijd vaker verruiming van het geweldsmonopolie, zoals BOA's met een wapenstok. En dit zei Ruud Kuijn, voorzitter BOA-bond, daarover gisteren nog in dit programma. Burgers kennen het uniform van de BOA's en als ze daar niks aan zien hangen, dan, ja, dan vinden ze blijkbaar het normale om zich agressief te gedragen en ook geweld te gebruiken. En doordat er nu in een aantal gemeenten een wapenstok aan die riem hangt, ja, dat werkt preventief, dan wordt er toch nog even nagedacht. Ja, die afschrikkende werking. 3. Werkt het ook zo bij het treinpersoneel, verwacht jij? Ja, uiteindelijk wel, hè, want er is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan dat zeg maar, het kunnen zien dat iemand tegenover je in staat is om een geweldsmiddel te gebruiken, dat werkt in bepaalde mate afschrikwekkend en daarmee deescalerend. Goed, het is nu toegekend door Arriva en voor treinen tussen Zwolle en Emmen. 4. Zijn er eigenlijk nog andere beroepen die meer geweldbevoegdheden willen? Nou ja, je kunt er eigenlijk wel een beetje op wachten. Je ziet in sommige landen waar wij ons eigenlijk niet altijd mee moeten vergelijken. Bijvoorbeeld, ik ben veel in Colombia geweest voor mijn werk. Nou, daar zie je bijvoorbeeld dat hele wijken zich laten beveiligen door particuliere beveiligingsorganisaties. En die zijn daar gewoon zwaar bewapend. Nou, wat je dus ziet, hoe vaker wij mensen in de frontlinie zetten voor onze samenleving. En die dan te maken krijgen met geweld, intimidatie en noem maar op. Ja, daar zal altijd de vraag uit voort gaan komen om ze daar dan ook beter voor te equiperen en voor op te leiden. En daar kun je dus een beetje op gaan wachten. 5. Maar wat vind jij? Moet het allemaal gewoon bij de politie blijven, het geweldsmonopolie? Of is dat niet houdbaar? Nee, ik denk dat het niet houdbaar is. Kijk, we zien nou eenmaal, we hebben het wel eens vaker ook met elkaar in dit programma over gehad, dat je ziet dat de BOA's, de handhavers, steeds vaker taken op zich nemen of op zich krijgen ook, die eigenlijk in het verleden bij de politie hoorden. Nou, als je dat van zo'n organisatie, van deze mensen vraagt, dan moet je ze te alle tijden ook daar goed voor opleiden, trainen en equiperen. En als die dat achterwege laat, dan zie je dat het aantal incidenten alleen maar toeneemt. Als je kijkt ook hier in het specifieke geval, een toename van 65%, hè, dat is nogal wat in de afgelopen periode. Dan moet je ook zorgen dat de mensen die daar dan in die frontlinie staan ook de middelen hebben om zich daartegen te kunnen weren. Dat waren de 5 belangrijkste vragen. We praten nog even verder. Ja, want is het zo dat als je mensen geweldsmiddelen in handen geeft, dat ze die ook vaker gaan gebruiken? Nee, dat zou je bijna denken. Kijk, ze gaan ze wel gebruiken. We hebben het, ik geloof dat het vorige week was, dat er een onderzoek was gedaan in de proef in Amsterdam met het gebruik van de wapenstok. Nou, het is toen 12 keer of 11 keer volgens mij gebruikt waarvan. En dat is, wordt in allemaal, al die gevallen wordt dat onderzocht. En in 1 geval was er sprake van, nou, dat was beter om het niet te doen. Maar in al die andere gevallen, 10 gevallen, was er sprake van rechtmatige inzet en gebruik van de wapenstok. Nou, dat zul je dus hier ook zien. Het moet ook altijd getoetst worden. Want ook, het is dus niet zo dat iemand die extra geweldsmiddelen krijgt, dat ook zomaar te pas en te onpas, wanneer hij of zij dat maar goed acht, te kunnen gebruiken. Ze moeten natuurlijk zelf die afweging maken. Maar dat moet altijd gerapporteerd worden en het wordt altijd onderzocht. Mm-hmm. Ja, want je zegt het moet getraind worden. Maar ja, want deze mensen die hebben geen politieacademie gedaan. Hoe kun je deze mensen wel goed opleiden, zodat ze weten wanneer ze het kunnen inzetten? Nou ja, daar is dan, kijk, strikt genomen is daar in dit geval Arriva voor verantwoordelijk. Die moet zorgen dat de mensen die zij in dit werk, zeg maar, aannemen, dat die ook een goede opleiding krijgen. Daar hoort dan ook de geweldsinstructie bij. En het is ook wel een ontwikkeling die we natuurlijk de afgelopen jaren ook bij de BOA's hebben gezien, de handhavers. Dat komt voort uit de oude Melkertbaan. Hè. Dat was vooral een soort werkgelegenheidsproject. Nou, je ziet nog dat toen de eisen ook wat anders waren, toen werden ze ook wat anders ingezet. Nou, we kunnen nu vaststellen dat zowel bij de BOA's, maar dat zal dus ook het geval zijn met de conducteurs. En eigenlijk gaat het niet alleen om de conducteurs, maar ook de veiligheidsteams die worden ingezet. Dat die ook wat zwaarder opleidingseisen zullen gaan krijgen. Want je moet wel weten wat je doet. Dus dat is ook de voorwaarde om dit te kunnen inzetten. En waar ligt straks de grens? Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Want dat is ook iets wat bijna een politieke vraag is. Want ja, als je ziet dat de Nederlandse politie in een groot aantal steden met een onderbezetting zit van ruim 30%. 30%. En dat betekent dus dat de politie elke dag keuzes moet maken in wat ze nou wat er genoeg prioriteit heeft om daar hun personeel op in te zetten. Nou, en dat betekent dus dat er heel veel blijft liggen waar wij doorgaans politie voor vragen. Dat gat, dat willen wij met elkaar dat dat wordt ingevuld. En je ziet dus dat dat nou ook vooral gebeurt door de handhavingsteams in het land. Ja, en als je dat doorzet, dan zal dat gat wellicht alleen maar groter worden. Maar ergens moeten we dat toch gaan compenseren. Dus je zult de vraag moeten stellen, willen we dit tekort bij de politie zo laten zijn of gaan we het anders oplossen? En daar hoort dan wel bij dat de mensen die dat vraagt, moet je ook voldoende equiperen. Ja, want tot slot staatssecretaris Broekers-Knol die zegt van ja, eigenlijk die verantwoordelijkheid voor die veiligheid ligt bij de werkgevers van de bussen en de treinen. Dus bij Arriva. Dat is toch eigenlijk wel gek dat daar die verantwoordelijkheid ligt voor die veiligheidstaak? Ja, dat is... Kijk, dat voor, laat ik het zo zeggen. Dat is in het normale treinverkeer, zou je kunnen zeggen, is dat eigenlijk niet meer dan normaal. Dat geldt voor jou thuis ook. Wij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het organiseren van de veiligheid in, ons eigen, in en rond ons eigen huis. Maar als het nou echt gaat om maatschappelijke ontwikkelingen, en als je naar de specifieke casus van Arriva nu kijkt, dan hebben we hier wel een raar probleem. Hè. Dat zijn vooral mensen uit de specifieke doelgroep, die, waar je ook politiek wat van kan vinden. Dat doet de politiek overigens ook. Ja, en dan ligt het eigenlijk niet alleen aan Arriva. En dan moet je ook zorgen dat het een, vanwege het feit dat het meer een maatschappelijk probleem is, dat je die verantwoordelijkheid ook met elkaar deelt. En dat gebeurt hier. Dankjewel. Sander Schaapman, oud-recherchechef. Annie Lennox en Dave Stewart, die Eurythmics uit de jaren 80 en There Must Be an Angel. Blok en Twan. 20 jaar hebben we er ongeveer op gewacht, maar nu is er eindelijk een lang verwachte reboot van Sex and the City. En die is te zien op HBO Max. Just Like That, dat is de naam van die doorstart. Met de personages van Carrie, Charlotte en Miranda, maar zonder Samantha. Iwan de Vries is film- en seriekenner. Goedemiddag. Goedemiddag. HBO Max, kan iedereen dat gewoon zien? Nee, helaas nog niet. Tenminste, of je moet heel technisch gaan doen met een VPN en dan kan je het wel doen, maar ik denk dat voor de meeste mensen dat een beetje hocus pocus is. Dus die moeten gewoon nog even geduld hebben. Wij hebben nog even geduld dan. Ooit maakten we natuurlijk kennis met de vier vrijgevochten vrouwen met het glamoureuze leven daar in New York. We hadden het over seks, relaties en werk. The more I live, the more I find that if you have good friends in your corner, anything's possible. Carrie, party of three? And just like that, after all the years and all the changes, you're still you. Hallo, lovers. Was jouw serie, hè, Blok? Oh, ik vind het geweldig. Ja. En welk type dan? Welk personage? Ik vind Miranda die vond ik al een beetje irritant. Toch Carrie. Ja, Carrie, daar herkende ik veel van mezelf in. Oh, ja. Dat misschien wel een beetje. Toch? De journalist. De column over de liefde. Ja. Ja. En jij? Wie wilde jij zijn? Ik moet altijd denken aan Samantha. Ja. Such a Samantha. Alle mannen zeggen Samantha. Goed, maar die hoofdrolspelers die zijn inmiddels 50 plus. Wat maakt dat uit voor het verhaal? Nou, ik denk het niet heel erg veel wat dat betreft. Ze hebben wel heel veel commentaar erop gekregen dat ze er wat ouder uitzagen. Dus sommige mensen vonden dat ze te veel rimpels hadden. Sommige mensen vonden dat ze te weinig rimpels hadden. Oh. En sommigen zeiden, ja, moeten we nou echt een serie hebben over 50-jarige vrouwen? En dat viel natuurlijk een beetje verkeerd. Hadden ze zelf ook wel wat commentaar op. Hmm. Maar ja, de meest kleurrijke, die is er niet bij. Wat doet dat, Kim Cattrall, degene die Samantha speelde? Ja, dat is wel jammer, want dat was natuurlijk wel wat je zegt. Die gaf het wel heel veel kleur. Die zijn niet zo goed uit elkaar gegaan. Die hadden blijkbaar altijd al echt een hekel aan elkaar. Een hekel? Ja. Nou ja, het is wel voor het mannelijke publiek is het goed als er een Samantha in zit. Het was altijd wel grappig. Ja. Ja. Ik vind het juist wel goed dat ze ook nu ze ouder worden, dat daar dan ook gewoon een serie over wordt gemaakt. Ja. Maar wat kunnen we verwachten? Hoe anders gaat het zijn? Nou, wat ik had gelezen, want de eerste twee afleveringen komen dus vandaag, is dat ze het ook een beetje naar deze tijd hebben toegetrokken. Dus na Me Too, na Black Lives Matter, allemaal dat soort dingen hebben ze erin verwerkt. Maar de eerste kritieken waren dan wel dat het dat de personages gewoon nog een beetje hetzelfde waren. En dat vonden ze jammer, want zoveel jaar later zouden mensen toch veranderen. Zijn. Dus een beetje meer van hetzelfde. Maar ik vraag me af of heel veel mensen die Sex and the City het leuk vinden, dat heel erg gaan vinden. Want het is gewoon weer terug. Wat maakt het succes? Wat maakt het succes? Nou ja, ik heb het ook gekeken. En eigenlijk met veel plezier. Het waren gewoon hele leuke personages die allemaal hun eigen avontuur hadden. Die allemaal een eigen mate van succes hadden. En hoe ze dan vriendinnen bleven of ruzie hadden. En ik denk dat het ook gewoon heel erg mensen zich erin konden vinden. Of mensen zich ernaar konden. Zoals van, oh, zo wil ik ook zijn. Dat vooral. En Mr. Big, hoe staat mij? Big. Die vond ik dat ze stom. Oh, okay, ja, hij is er zelf ook. Hij is ook niet zo blij. Die acteur is ook niet zo gelukkig met zijn rol. Want hij zegt, ja, ik word dus nog heel vaak herkend als Mr. Big. En dan spreken mensen ook zo aan. En zo effect. Ben ik helemaal niet. Ik trek een zakenpak aan. Maar jammer. Vorige week had het over nog iets uit de oude doos trouwens. West Side Story van Steven Spielberg zat er aan te komen. En inmiddels draait hij in de bioscoop. Hoe zijn de eerste recensies? Nog steeds heel erg positief. Ik hoor de recensies ook van mensen die wat dichterbij me staan. Die wel een persvoorstelling hadden gezien. En die zeiden, ja, dat was wel echt heel erg mooi. De nummers zijn goed. Alleen het is visueel gewoon even naar een volgend niveau getrokken. Want Spielberg is natuurlijk niet de minste. Eigenlijk hadden ze het moeten maken met dat Romeo dat de non-vaxxers zijn en Julia dat dan de vaxxers zijn, weet je wel? In deze tijd helemaal. Ja, dat is mooi. Er was een lekker protest buiten. Ik ben voor Romeo. Ja, hoe heeft Spielberg het wel door deze tijd gehad? Sorry nog? Nou ja, kijk, het is natuurlijk een heel oud verhaal van Shakespeare. Hoe heeft Spielberg het wel gemoderniseerd? Nou, wat hij heeft een van de dingen die hij heeft gedaan was natuurlijk. Zij is van Puerto Ricaanse afkomst, zeg ik dat zo goed? Ja. Ja, en zij, de actrice, is dat bijvoorbeeld ook. Daar werden ze wat meer stereotyperend neergezet. En bij deze film is dat wat minder. En vooral is het voornamelijk, wat ik begreep, in ieder geval redelijk één op één gebleven. Alleen gewoon. Ja, mooier, nieuwer, Spielberger-achtiger. En de muziek blijft overeind. Ja. Oké. Okay. Ja, en de Puerto Ricanen die worden niet meer gespeeld door witte acteurs. En daarover ging ook eigenlijk een beetje zijdelings het artikel wat op nu.nl verscheen over culturele toe-eigening in de filmwereld. Ja. Want sinds Black Lives Matter wordt aan filmmakers steeds vaker gevraagd om zich bij hun eigen culturele achtergrond te houden. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Ik vind het heel vermoeiend. Ik vind het heel. Als iemand een goed verhaal kan vertellen en dat neer kan zetten op een degelijke manier, respectvolle manier, dan zou ik zeggen: wat maakt het uit welke kleur of afkomst of welke seksuele voorkeur je dan ook hebt. Als je het maar gewoon een goed verhaal weet neer te zetten. Ik vind het heel vermoeiend allemaal. Ja, dus diversiteit, dat. Gaat een beetje langs je heen? Nou, diversiteit. Ik begrijp natuurlijk dat het heel erg belangrijk is. Alleen het lijkt een beetje de noodzaak. De prioriteit lijkt meer te zijn diversiteit en daarna kwaliteit. Het is bijvoorbeeld. En het werkt ook niet twee kanten op. Dat maakt het af en toe wat lastig. Want de actrice die bijvoorbeeld nu in West Side Story de hoofdrol heeft. Ik heb even de naam vergeten. Rachel Gens, als ik het goed zeg. Die is speciaal gecast. Want het zei Spielberg. Ja, het is heel belangrijk dat ze de goede afkomst had. Maar tegelijkertijd, als je dan even op IMDb gaat kijken, zie je dat ze over 2 jaar speelt ze Sneeuwwitje. Dus het is over culturele toe-eigening, is het soort van, het werkt maar één kant op, zullen we zeggen. Oh, zo, ja. Goed, zullen we even terugblikken op het interview met Alec Baldwin vorige week. Dat gaf hij naar de fatale schietpartij. Was een hoop om te doen. I think the big question, and the one you must have asked yourself 1,000 times, how could this have happened? Wasn't in the script for the trigger to be pulled. Well, the trigger wasn't pulled. I didn't pull the trigger. So you never pulled the trigger? No. I would never point a gun at anyone and pull a trigger at them, never. Is this the worst thing that's ever happened to you? Yes, because I think back, and I think of what could I have done? Alec Baldwin, unscripted. Wat blijft je bij? Vooral het hele. De titel voornamelijk. Ik vond het zo grappig. Het heet Alec Baldwin Unscripted. En alles aan dat hele gebeuren voelde als één groot vooropgezet plan. Die trailer ook al. Er zaten van die camerabewegingen in. Alsof ze af en toe even een correctie maakten. Maar zelfs die correcties die voelden al gepland om het de illusie te geven van het is unscripted. We weten niet precies wat gebeuren. Maar ik bedoel, hij zit gewoon in een stoel. Hoeveel bewegingen gaat die man maken? Dus op zich een beetje degelijk. Een cameraman weet wel gewoon een goed kader te maken. Maar dan zitten dan van die bewegingjes in dat je denkt, oh, dit moet ik het gevoel krijgen dat dit echt heel erg echt is. En het was veel te geëdit, veel te sensationeel. En Alec Baldwin was echt voornamelijk een uur lang, of iets langer, hoe lang was het, een verhaal onthouden over hoe het vooral niet zijn schuld was. Ja, want dat was inhoudelijk zijn boodschap. Dat was niet mijn schuld. Heeft hij verder nog wat gezegd? Ja, nou, het ging allemaal een beetje beat per beat. Want hij was ook producer van de film. Maar dan werd er gezegd, nee, maar ik was alleen maar de creatief producer. Dus ik had niks te maken met het geld en met hoe alles geregeld was. Dus dat was al, dat is niet mijn schuld. Hij had natuurlijk dat wapen vast. Dan zegt hij, ja, ik heb de trekker niet eens overgehaald. Maar ja, hoe gaat zo'n geweer dan af? Ik zou hem nooit richten en dan de trekker overhalen. Maar hij heeft hem wel op haar gericht, maar op haar. Ja, op haar verzoek. En toen heeft hij met de haan, ik denk aan de achterkant van die Western pistolen, die hebben zo'n haan, daar heeft hij een beetje mee gespeeld, want dat moest. Ja. Maar wat ik dan later ook op internet hoorde, is dat als je zo'n haan maar hard genoeg overhaalt, dan is dat eigenlijk hetzelfde als de trekker overhalen. Goed. Had hij het niet moeten doen, het interview? Of? Nou, ik denk het niet. Ik denk niet dat het zo soepel is gegaan als hij had gehoopt dat het dat hem zou vrijspreken. Want ik zelf dacht, die arme man die kan er ook helemaal niks aan doen. En na die docu, na dat interview, dacht ik toch een beetje van, je wordt er niet sympathieker van. Nee. Dankjewel. Film- en seriekenner Iman de Vries. Tot volgende week. Blok. Blok. Blok. En Twan. Mischa Blok. En Twan van Peperstraten. Tot 4 uur. Op NPO. NPO. Radio 1. Super DB was dat, een cool funk. De houtkachel. Nu we weten dat die voor een groot deel van de fijnstof zorgt, moeten we er vanaf. Maar hoe kun je hem het beste verwijderen en wat ga je gebruiken als vervanger? En over een uur is er weer een spreekuur. Heb je vragen over corona, over andere medische zaken? Laat het ons weten via de app van Radio 1 of via de mail blokkendvan@avrotros.nl. Goed, dan gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. Jan van der Putten, goedemiddag. Hallo. Ongeveer 10 mensen zitten nog in coronacarantaine in een hotel bij Schiphol. De reizigers zitten sinds 26 november in dat hotel omdat ze positief werden getest na een vlucht uit Zuid-Afrika. In totaal werden 44 mensen naar het hotel gebracht. Van de 22 miljoen coronavaccins die Nederland voor het eind van het jaar zou leveren aan arme landen, zijn er tot nu toe pas een paar honderdduizend geleverd. Dat is natuurlijk veel te weinig, zei minister De Bruin voor ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer. Nederland, België, Frankrijk en Spanje gaan intensiever samenwerken in de strijd tegen de zware misdaad, vooral de internationale drugshandel. De politie wil informatie voortaan sneller internationaal delen. En een natuurorganisatie vraagt aandacht voor het verdwijnen van libelles en waterjuffers. 16% van die soorten wordt met uitsterven bedreigd, zei IUCN, zo heet die organisatie, bij de presentatie van een nieuwe rode lijst met bedreigde planten en dieren. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Zondag is het Wereldlichtjesdag en op die dag worden alle overleden kinderen ter wereld herdacht. In ons land sterven elk jaar ruim 1000 kinderen in de leeftijd van 0 tot 20 jaar. En wie een kind verliest, rouwt een leven lang. Toch blijkt het haast onmogelijk voor de buitenwereld om dit verdriet echt te begrijpen en om de juiste steun te geven. Maar het verhaal delen kan iets van de pijn wegnemen. In het boek Wij zijn nooit voorbij staan 7 verhalen van ouders voor wie deze nachtmerrie werkelijkheid werd. Een van die ouders is Sabine. Zij en haar partner Jeroen verloren hun zoontje Kian na 4 maanden al. En ook te gast is Mirjam van Stichting Nooit Voorbij. Zij verloor in 2018 haar zoontje Florian en schreef dit verlies. Florian is niet voorbij. Dames, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat jullie hier zijn. Sabine, eerst even over jouw zoontje. Wat is er met hem gebeurd? Ons zoontje Kian bleek na de geboorte een gecompliceerde hartafwijking te hebben. En dus na de geboorte zijn we erachter gekomen, waarna de vele onderzoeken gevolgd zijn en een opname in het ziekenhuis. En uiteindelijk konden ze niks voor hem betekenen. Dus het was leven met de week, met de maanden, met het jaar en kijken hoe lang we het met hem vol zouden houden. En je leven, dat staat helemaal op zijn kop, de wereld staat stil. Ja. Dat is, zodra je dat bericht krijgt, dan staat je leven wel stil. Maar Kian was een stoer, vrolijk mannetje, dus die vocht overal voor. En we hadden echt zoiets als Kian vechten, dan vechten wij met hem mee. En Mirjam, jouw zoontje Florian overleed in 2018. Wat is er met hem gebeurd? Hij was een van de tweeling en hij had het syndroom van Down. En na de geboorte bleek hij meerdere complicaties te hebben. Ook een hartafwijking en de ziekte van Hirschsprung en pulmonale hypertensie. En hoewel het allemaal niet ernstig leek, moest hij wel eigenlijk altijd in het ziekenhuis. Dus we leefden in het AMC of het LUMC of het Spaarne Gasthuis. Dag in dag uit. En uiteindelijk bleek het wel goed te gaan. En toen kreeg hij met de kerst van 2018 een verkoudheidje. En daarin is hij overleden. Dus ja. Ja, want ik zei het eigenlijk al in de introductie, van het heeft impact op de rest van je leven, zo'n groot verlies. Want misschien moeilijk om te omschrijven, hoor, maar hoe verwerk je zoiets? Ja, dat doet ieder natuurlijk op zijn eigen manier. Ik heb ervoor gekozen om gelijk een boek te schrijven. Dat was voor mij, omdat je in die 4 maanden, ik heb dus nu nog 3 kinderen, dus we waren met z'n vieren. Had ik best wel zoveel meegemaakt dat ik het even moest opschrijven. Dus ik heb het echt, dat was het voor mij. En nu die stichting is ook een soort van verwerking. Door andere ouders te helpen. Maar ja, ieder heeft zijn eigen manier. Ja, want Sabine, hoe ging dat bij jou? De eerste fase na het overlijden kom je best inderdaad wel in een roes. En wat mij ook heel erg geholpen heeft, is dat je het niet per se een plekje hoeft te geven, maar dat iets is wat ook naar de toekomst toe voor altijd bij je blijft. Hij zit voor altijd in ons hart. Hij hoort er voor altijd bij. En toen ik Mirjam leerde kennen en de kans kreeg om voor de stichting dit boek te schrijven, ligt het nu als monumentje voor altijd vast. Ja. En wat merkt hij aan je omgeving? Wat vinden mensen om je heen lastig qua steunen? Mensen vinden het denk ik lastig omdat ze heel erg bang zijn om je te kwetsen. Dat als ze dingen zeggen dat het juist alleen nog pijnlijker is. En je merkt dat dat echt een, ja, een zoektocht is naar verbinding, naar elkaar. Wat heb je nodig? Wat kunnen we geven? En je probeert dat ook als ouder van het verlies van een kindje aan te geven. Maar je hebt zelf ook geen idee. Dus dat is best wel lastig om elkaar erin te vinden. Maar gelukkig heel veel steun en mensen die concrete dingen voor je kunnen doen. Dat is heel veel waard. Ja, ja, over die steun zei rouwtherapeut Leonieke van der Marel, die zich ook inzet voor de Stichting Nooit Voorbij, het volgende. Wat zo lastig is voor de buitenwereld, en overigens ook voor de persoon in rouw zelf, is dat je niet weet waar je goed aan doet. En dit kan er dan toe leiden dat we ook niks meer doen of een niet helpende vraag stellen. Heb je het dan een plekje gegeven? De buitenwereld weet vaak niet dat rouwen om je kind je hele leven meegaat en dat tekst als een plekje geven en andere clichés helemaal niet werken. Het gevolg daarvan is dat de persoon die rouwt zich enorm eenzaam gaat voelen en de onbedoeld kwetsende opmerkingen die iemand krijgt maken dat de rouwende zijn of haar mond gaat houden of, nog erger, zich terugtrekt en steeds moeilijker sociaal contact kan maken. Ja, een plekje geven, Mirjam. Ja, is dat inderdaad ook wat jij wil horen? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, ja. Die onhandigheid van de omgeving, dat is eigenlijk een beetje de herkenbaarheid, hè, die steeds maar weer terugkomt. Ja, zeker. En dat merk ik ook inderdaad bij alle lotgenoten. En helemaal in het eerste jaar. Ik moet wel zeggen dat ik in het eerste jaar ook heel fel daarop was. Dat ik echt boos kon worden als iemand vroeg hoe het ging. Terwijl iemand dat natuurlijk gewoon uit goedheid bedoelt. En dat merk ik ook bij de lotgenoten die dat nu ook eigenlijk ook dat ervaren. Ja. En nu wat verder ben, dus 3 jaar later, kan ik het allemaal wel relativeren. En iedereen bedoelt het gewoon goed. Ja, alleen maar aan jullie beiden, van wat helpt dan wel? Wat bij mij in het eerste jaar heel erg hielp was, dan in het eerste jaar zit je eigenlijk heel erg van de dag dat hij... Florian is 15 december overleden en toen had ik de eerste, elke 15e van de maand vond ik het heel fijn als iemand even een berichtje stuurde van weer een maand voorbij. Ik denk aan je. Dat soort hele kleine dingetjes. Ja, ja. Ja, en het concreet zijn. Ik weet dat ik zelf in het begin het heel lastig vond als mensen inderdaad stuurden, zullen we binnenkort een keer afspreken? Of wanneer zullen we afspreken? En als iemand stuurde, zullen we morgen een wandeling doen? Dan dacht ik, nou, dat gaan we doen. Dus de concrete behoefte invullen hielp. En de grootste wens om zijn naam te blijven noemen. Hij hoort erbij. Hij hoort er voor altijd bij. En als het over andere kinderen gaat of in de gewone verhalen, zoveel mogelijk proberen ook de namen van alle kinderen te blijven noemen. Dat is als ouder heel belangrijk. Want de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving komt vandaag met een advies over onder meer de rol van rouw in onze samenleving. Onder andere werkgevers zouden veel meer oog moeten hebben voor het feit dat ieder mens op een andere manier omgaat met rouw. Onlangs sprak de Tweede Kamer ook over rouwverlof. Hoe ging dat bij jou met je werk? Ja, bij mijn werk, ik heb echt complimenten. Ik heb een fantastische werkgever gehad in die periode die mij alle rust en ruimte gaven die ik nodig had. We hebben dat traject echt samen aangegaan. En zowel mijn eigen manager als de HR-manager stonden altijd open voor een luisterend oor, een steun. En ook alle collega's, dat ze ook vragen hoe het gaat als je er weer een keer bent. Ja, want Mirjam, het is vreemd hè, dat rouwverlof nog niet bestaat. Ja, dat is heel erg vreemd. En het is natuurlijk, er staat volgens mij nu een paar dagen voor, hè, als je kind is overleden of als je ouders overleden. En dat kan niet. Je kan niet als ouder een week later weer aan het werk gaan. Dus daar zou echt iets aan moeten veranderen, ja. Hoe sta ik met de partners? Ik bedoel, delen die echt exact hetzelfde lot? Wordt er met hen omgegaan? Nou, als ik kijk naar mijn partner, die heeft zelf geen behoefte aan lotgenotencontact. Ook met de stichting, dat is niet zijn ding, zeg maar. Maar voor hem is het ook gewoon belangrijk dat we erover praten. En hij heeft eigenlijk een hele andere manier dan ik weer. Hij praat minder over. En, is dat lastig? Totaal, ik weet niet hoe het bij jou is. Ja, wij zijn daarin wel anders. Jeroen is een mindere prater of een schrijver dan dat ik ben. Maar als je elkaar daar juist in kan vinden en accepteert dat ieder zijn eigen manier heeft, dat heeft voor ons heel erg geholpen. En hij kiest meer de praktische momenten en manieren. En bij mij is het vaak iets meer de emotie en het schrijven en erover praten. Ja, ook Leonieke van der Marel, de rouwtherapeut, zegt dat iedere partner inderdaad weer totaal verschillend omgaat met het verlies. We zien zeker een verschil in hoe mannen en vrouwen rouwen. En in zijn algemeenheid zien we dat mannen meer oplossingsgericht zijn en vrouwen meer emotiegericht. En natuurlijk met alle nuances daartussenin. Maar uit onderzoek blijkt, en dat is ook mijn eigen ervaring in mijn 22-jarig werk als rouwtherapeut, dat mannen iets willen doen. En dat geldt trouwens niet alleen voor rouw. En dat vrouwen over hun gevoelens willen praten. Toch in rouw blijken we dit te vergeten en kan de vrouw denken... mijn man is alweer aan het werk, hield hij dan niet van ons kind? En de man kan denken, waar is mijn vrouw gebleven? Ze zit alleen maar te huilen op de bank. Beide zijn manieren van omgaan met rouw. En mijn advies aan Stel is altijd... respecteer elkaars manier van rouwen, plak er geen oordeel op. Steun elkaar in hoe je het beide doet. Ja, eigenlijk wat jullie net ook al zeiden. Hè? Er wordt flink gereageerd, ook via de Radio 1-app. Marinus die zegt, ja, mensen die met ons meehelden, hielpen ons het best. En Biermans die zegt, een beter woord dan een plekje geven is verweven in je leven. Het blijft altijd een kind, broer, zus, ook al is hij of zij er niet meer. Mee eens, Mirjam? Ja, zeker. Ja, het is nooit voorbij. Dus, ja. Is het verdriet wel anders dan toen het net gebeurde? Ja, zeker. In het begin, je probeert weer een weg te vinden. In het begin was ik echt best wel labiel ook. Weet je, dat je boos kon worden of soms ook juist wel gelukkig. En ik voel me nu wel veel stabieler. Het verdriet is er. Het kan ook echt soms je overvallen. Maar het wordt wat, je kan er wat meer beter mee omgaan dan in het begin. Heb je ook zoiets? Ja, de onvoorspelbaarheid vond ik in het begin het lastigst om mee om te gaan. Waar je de eerste maanden nog compleet op adrenaline in een roes zit... komt naarmate de tijd vordert die onvoorspelbaarheid... dat het je ineens overvalt en het verdriet toch komt. En helemaal richting zijn eerste sterfdag... dan merk je dat het echt wel wat meer doet. Ja, en jullie stichting heeft het boek uitgegeven Wij zijn nooit voorbij. Het boek geeft de kinderen een stem, een gezicht, een geschiedenis en een toekomst. Mirjam, leg dat laatste eens uit, een toekomst. Ja, een toekomst, ja, het is niet voorbij. En het kind blijft bij jou. En het zal ook in de toekomst bij jou blijven. En met dit boek hebben we elk kindje gewoon een gezicht gegeven. En gewoon eeuwig vastgelegd. Dus een monumentje gegeven. En dat blijft dus de hele toekomst blijft jouw kind bij je. Mirjam, Sabine, dankjewel voor de komst en sterkte. Op speciaal verzoek van de Stichting Nooit Voorbij heeft zanger Bastiaan Ragels een lied geschreven. Het is een nummer dat troost moet bieden aan ouders die een kind hebben verloren. Nooit voorbij. Als het vroeger over later ging, had alles al zijn plek. In de toekomst lag ons leven, maar wat ik nu ontdek. Want ook al ben je niet meer hier, je laat me nooit alleen. Het leven is geen rechte lijn, want jij draait altijd om me heen. Dit gaat nooit voorbij. Dit gaat nooit voorbij. Jij zult altijd hier bij mij zijn. Jij gaat nooit voorbij. Jij gaat nooit voorbij. Wij gaan nooit voorbij. We gaan nooit. Ik weet nog hoe je bij ons kwam. Daaraan denken doet zeer. Alles begon opnieuw met jou. Zo klein, zo mooi, zo teer. O lief klein mensje, weet nu ook. Je gaat altijd met me mee. Als ik adem, droom en denk aan jou. We zijn altijd met z'n twee. Dit gaat nooit voorbij. Dit gaat nooit voorbij. Jij zult altijd hier bij mij zijn. Jij gaat nooit voorbij. Jij gaat nooit. Nooit voorbij. We gaan nooit. Dat jij dan bij me bent als de herrie hier Dit gaat nooit voorbij. Wij gaan nooit voorbij. Nooit voorbij. Bastiaan Ragas en Nooit voorbij. Het zal je niet zijn ontgaan. Aan het einde van het jaar valt het doek voor Blok en Twan. Tot die tijd brengen wij een ode aan andere iconische duo's. Vandaag Suske en Wiske. Ja, wie is er niet groot mee geworden? Ooit bedacht door Willy van der Steen, de Belg. En de serie loopt al sinds 1945 en is daarmee de langslopende stripreeks van de Benelux. In eerste instantie werd de strip gepubliceerd in De Standaard, een Belgische krant. En de populariteit steeg pas echt toen er stripboeken op de markt kwamen. En onlangs is nummer 394 verschenen. Blokkie 394, de drijvende dokter. En naast de stripboeken was er in de jaren 80 ook nog een serie. Suske en Wiske en tante Sidonia. En dan natuurlijk Lambiek en Jeroen. Oh. Zijn beste vriendjes en gaan altijd samen op avontuur en samen Nederland. Ja, en over die serie kunnen we eigenlijk heel kort zijn. Het was geen succes en het was ook een vreselijk thema. Oh. En wat vooral opvalt in de stripalbums is de alliteratie van de beginmedeklinkers in de titel. De kleppende klipper, de snorrende snor, de muffe maniak, de sputterende spuiten. Als het over ons zou doen, zou het ronkende radioduo zijn. Natuurlijk, Lambiek, tante Sidonia, Jerom. Ja, Lambiek was wel een beetje mijn held, toch? Ja? Met zijn drie sprietjes aan iedere zijde. Klungelachtig. Het is een beetje onduidelijk altijd geweest. Van wat waren Suske en Wiske nou van elkaar? En hebben Sidonia en Lambiek nou wel of niet een relatie gehad? Maar goed, wat we van Suske en Wiske kunnen leren is het volgende. Oh. Daar komt hij. Het maakt niet uit wat je platform is. Dus waar je verschijnt in De Standaard of weet ik veel in een ander blad. Je bent hoe dan ook een duo. Ja. En dat geldt voor ons ook. Wij zijn straks niet meer een duo op Radio 1, maar we zijn nog steeds een radioduo, Twan. Ja, oh, dat is eigenlijk een beetje wat we kunnen leren hiervan. Ja. Ik vind het wel een klein lesje. Ja, de ene keer is kleiner dan de andere keer. En natuurlijk is er ook weer een quizvraag. Is tante Sidonia de tante van Suske of is het de tante van Wiske? Weet jij het goede antwoord? Laat het ons zo snel mogelijk weten via de gratis Radio 1-app. Snelheid telt, de allereerste met het goede antwoord, die is de winnaar. En welke prijzen, Twan? Dat is weer die ouderwetse goodiebag met allemaal oude mokken, pennen, dat stickers. Moet toch wat ronkender? Ja, nou goed, ik weet niet of je het wil winnen, maar dat maakt niet uit. Nog een keer die vraag voor jouw blok. Is tante Sidonia de tante van Suske of van Wiske? Goed, nou even naar Radio 1 en de snelste winters die goodieback. En maandag weer een ander iconisch duo dan Barend en Van Dorp. Tot 4 uur. Blok en Twan. Blok. Saying in her sleep, oh, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Kids to school. sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Blok en Twan. Consumentennieuws. De luchtkwaliteit in Nederland is erg slecht en daarvoor waarschuwde het Longfonds onlangs. Maar liefst 23% van de fijnstof in de lucht is afkomstig van particuliere houtstook, met als gevolg dat we een jaar korter te leven hebben. De gemeente Utrecht neemt daarom het heft in eigen hand en biedt een subsidie aan voor het verwijderen of vervangen van de houtkachel. We praten erover met Paulien van der Geest van Milieu Centraal. Goedemiddag. Dag. Goedemiddag. Ja, mijn eerste vraag is van, maakt het dan ook uit met wat voor hout je stookt als het gaat om die fijnstof? Nou, in dat opzicht zou je kunnen kijken dat een pelletkachel, die heeft pelletkorrels. Die werkt eigenlijk het efficiëntste, maar de meeste mensen hebben geen pelletkachel, maar een gewone kachel of een gewone open haard. Dan is het belangrijk dat je hout droog is. Geen verf erop zit. Maar dat is eigenlijk allemaal hetzelfde hout verder. Dus gewoon echt haardhout. En beter is het om een haardhout met een keurmerk te kopen, zodat het uit duurzaam beheerde bossen komt. Dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Maar nog beter is het om die houtkachel gewoon de deur uit te doen dus. Sorry, wat zei je? Maar nog beter is het om die houtkachel gewoon de deur uit te doen. Ja, dat is toch wel het beste. Zeker als je kijkt naar de luchtvervuiling. De fijnstoffen en de andere schadelijke stoffen die komen van het stoken van hout. Ja, daar hebben toch veel mensen last van in Nederland. En zo'n 800.000 mensen volgens het Longfonds. En voor die mensen is het geen pretje als de buren een gezellig vuurtje aansteken. Ik dacht toch een beetje hout is misschien wel een vorm van duurzame energie. Maar dat geldt dus niet zo? Nou, dat zou alleen zijn als het echt uit duurzaam beheerde bossen komt. En dat betekent dat er evenveel evenveel bomen geplant worden als dat er gekapt zouden worden. Die bomen moeten dan wel weer voor een tiental jaren groeien om weer evenveel CO2 eruit te halen. En dat soort bossen zijn er niet zoveel. Ja, en daarbij zijn ook de meningen op wetenschappelijk gebied hier niet helemaal over eens of het nou wel of niet een duurzame manier is om met je energie om te gaan. Ja, en wat eigenlijk het grootste probleem is bij open haard gaat echt 90% van wat je stookt gaat zo hop de schoorsteen uit. Dus dat is echt absoluut geen efficiënte manier om met je brandstof om te gaan. Dus een open haard is echt niet meer van deze tijd. Ja. Goed, en voor het vervangen dus van die houtkachelen krijg je door een moderne kachel krijgen ze in Utrecht €500 subsidie. In Nijmegen krijg je maximaal €100 voor het weghalen of dicht laten maken van de schoorsteen. Gaat het er inderdaad voor zorgen dat mensen overstappen of stoppen? Nou, ik denk die hele fervente houtstokers, dat zijn er zo'n 800.000 in Nederland, dus ongeveer evenveel mensen als dat er last van hebben, die zullen niet snel stoppen, denk ik. Maar misschien wel een betere kachel, dus een nieuwere kachel aanschaffen. Die zal wel zorgen voor wat minder uitstoot. Zal altijd nog wel uitstoot blijven. Maar ja, je maakt de overlast wel een stukje minder. En ik hoop eigenlijk ook dat de mensen die, de grote groep mensen die misschien een huis gekocht hebben ooit waar nog een schoorsteen in zit met een open haard, en die misschien aan verbouwen denken, nu denken, nou, ik haal hem eruit. En misschien ook wel horen van, het is niet zo milieubewust, het is ook niet schoon, het zorgt niet voor schone lucht. Dus ik hoop dat die mensen vooral overstappen. En de mensen die echt graag stoken en nog een oude kachel hebben staan, wat echt wel een stuk meer overlast veroorzaakt, dat die dan op zijn minst toch overstappen naar zo'n nieuwe kachel. En zo'n nieuwe kachel, zo'n moderne kachel, wat is dat? Ja, dat heet een eco-design kachel en die voldoet in ieder geval aan Europese regelgeving. En in Nederland is de houtkachelbranche daar al een tijd op aan het versorteren. Maar nu wordt het ook echt wet, zeg maar. Die zorgt in ieder geval dat er meer automatisch gaat en dat er beter filters op zitten, zodat de verbranding van het hout beter is. Want als het hout niet goed evenredig verbrandt, dan krijg je extra veel van die roetvorming en die rookvorming. En dat zorgt nou voor die extra overlast.

Bewoners in Twente maken zich grote zorgen over het vele afvalwater dat al jaren onder de grond wordt gepompt. En dat is niet voor niks, want in Duitsland is een lek ontstaan bij zo'n ondergrondse installatie. En daardoor raakte het grondwater vervuild. Zometeen meer hierover in Blok en Twan. En veel debatten in de Tweede Kamer worden op dit moment overschaduwd door ruzies tussen Kamerleden onderling. Dat heeft ook effect op de omgangsvormen in veel gemeenteraden. John Bijl van het Pericles Instituut doet al jarenlang onderzoek naar debatten in gemeenteraden en ziet inderdaad kopieergedrag. We spreken hem zometeen. Eerst het NOS-journaal. Jan van der Putten. Van de 22 miljoen coronavaccins die Nederland voor het eind van het jaar zou leveren aan arme landen, zijn er tot nu toe pas een paar honderdduizend geleverd. Dat is natuurlijk veel te weinig, zei minister De Bruin voor ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer. Er is een groot verschil tussen de beloftes en wat er wordt waargemaakt. Ik vind dat lastig om daar precies altijd mijn vinger achter te krijgen, waar zit nou exact die bottleneck. Nederland levert de vaccins via het internationale COVAX-programma. In totaal heeft de regering 27 miljoen vaccins toegezegd. Ongeveer 10 mensen zitten nog in quarantaine in een hotel bij Schiphol. De reizigers zitten sinds 26 november in dat hotel omdat ze positief werden getest na een vlucht uit Zuid-Afrika. In totaal werden 44 mensen naar dat hotel gebracht. Naar alle waarschijnlijkheid vertrekken de laatste mensen die in isolatie zitten na het weekend. De PO-raad, de koepel voor basisonderwijs, wil uiterlijk morgen duidelijkheid van het kabinet over een mogelijk langere kerstvakantie. Het Outbreak Management Team herhaalde van de week het advies om de basisscholen een week eerder te sluiten. Maar volgens minister De Jonge vermindert het besmettingsgevaar dan niet, omdat de kinderen opgevangen moeten worden als de ouders werken. Ook de PO-raad is niet voor sluiting, maar zegt wel dat schoolbesturen duidelijkheid willen. Amazon heeft in Italië een boete gekregen van 1,1 miljard euro voor concurrentievervalsing. Als leveranciers via Amazon een bestelling binnenkregen, waren ze gedwongen die ook via Amazon af te handelen. En dat is oneerlijk, zegt de toezichthouder. Nederland, België, Frankrijk en Spanje gaan intensiever samenwerken in de strijd tegen de zware misdaad, vooral de internationale drugshandel. Dat moet voorkomen, zegt minister Grapperhaus, dat als je drugstransporten naar Rotterdam tegenhoudt, ze opduiken in Antwerpen. Begin volgend jaar kunnen Amsterdammers met een laag inkomen voor 20 euro een laptop krijgen. De gemeente hoopt daarmee de kloof tussen Amsterdammers die wel met internet kunnen omgaan en Amsterdammers die dat niet kunnen te verkleinen. De Europese Commissie wil voortaan betere arbeidsomstandigheden voor maaltijdbezorgers en chauffeurs van bijvoorbeeld Uber. Veel mensen die daar werken zijn ZZP'er, maar ze moeten als werknemer worden gezien, vindt Eurocommissaris voor Mededinging. En daarom wordt er aan een wetsvoorstel gewerkt. In de EU werken bijna 30 miljoen mensen voor zulke bedrijven als Uber of Deliveroo, zegt correspondent Kezia Hekster. Het grootste deel is ZZP'er, denken ze in Brussel. Maar voor ongeveer 5,5 miljoen mensen geldt nu vermoedelijk dat hun status ten onrechte die van ZZP'er is, terwijl ze eigenlijk in dienst zouden moeten zijn. Dus het gaat tussen de 4 en 5 miljoen mensen, denkt de Europese Commissie, die eigenlijk een vaste baan zouden moeten hebben. ZZP'ers zijn vaak niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en bouwen geen pensioen op. Op de rode lijst van een internationale natuurbeschermingsorganisatie is het aantal dieren en planten dat met uitsterven wordt bedreigd voor het eerst gestegen tot boven de 40.000. De organisatie IUCN vroeg bij de presentatie van de lijst vooral aandacht voor de libellen en de waterjuffer. 16% van die soorten wordt met uitsterven bedreigd. In delen van Azië verdwijnen ze vooral doordat natuur moet wijken voor de aanleg van palmolieplantages. En in Europa en Noord-Amerika zijn onkruidverdelgers en klimaatverandering de boosdoeners. Het weer nog. Van het westen uit een aantal buien. Het is 4 tot 7 graden. Morgen vooral in het zuidwesten regen. Ook wat natte sneeuw. En het wordt een graad of 4. En dan naar de man bij de ANWB die weet hoe het ervoor staat op de wegen. Robert Vriezen. Dag Micha, goedemiddag. Hi. Relatieve rust op de Nederlandse wegen. 10 kilometer file in totaal. 7 kilometer daarvan op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt De Hocht wordt langzaam gereden. 10 minuutjes vertraging daardoor bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En er staat een kapotte auto op de N325 vanuit knooppunt Velperbroek naar Nijmegen bij Huissen. 3 kilometer file daar met een half uur vertraging. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Vluchten is levensgevaarlijk. Op zoek naar een veilige plek laten mensen vaak noodgedwongen hun gezin achter. Ze hopen elkaar snel weer in de armen te sluiten. Maar ondertussen nemen de zorgen toe. Zijn mijn kinderen in gevaar? Zie ik mijn gezin ooit weer terug? Vluchtelingen zijn verbonden door liefde, maar verscheurd door oorlog. Met uw hulp zorgt Vluchtelingenwerk dat gezinnen worden herenigd. Doneer op samenvoorgezinnen.nl. Dank u wel. Geniet nu van onvergetelijke vakantiemomenten op Madeira of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je op sunweb.nl. Bij Lightbit koop je veilig en simpel Bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Ik voel me goed, maar soms die lange trap. Ik wist wat ik wilde. Een traplift die opgaat in ons interieur. Ik zocht een autolift. Autolift, de meest gekochte traplift van Nederland. Ga naar otolift.nl. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen extra goedkoop. Hallo Sun Finish en Dreft vaatwastabletten 1 plus 1 gratis. En Lees Wokkels, Hamkaas of Cheetos en Duivensborrel en Tijgenoten. 3 voor maar 5 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. In Museum Voorlinden zijn te zien de 2 grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Dit is Samuel. Hi, I'm Samuel. Samuel heeft HIV. Maar de enige behandeling die hij krijgt is ongelijke behandeling. Net als vele andere mannen met HIV in Kenia die homoseksueel zijn. En miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Verzeker mensen als Samuel van levensreddende zorg. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Ton van Peperstraten. Goedemiddag. We kennen hem rondom de val van de DSB-bank, Pieter Lakenman. En nu zet hij zich in voor Groningse boeren die zijn getroffen door schade ontstaan door gaswinning. Met een groepsclaim tegen Shell en de NAM. En straks is Pieter Lakenman te gast. Er is ook weer een spreekuur, dus kom maar door met je vragen via de app van Radio 1 of via de mail. En we houden u vanaf 4:30 op de hoogte van de handbalwedstrijd tussen de Nederlandse vrouwen en Roemenië op het WK. Eerst zorgen om afvalwater in Twente. Want onder de Twentse grond wordt al jaren iedere dag miljoenen liters afvalwater van olieproductie gepompt. Bewoners maken zich grote zorgen en vinden nu cabaretier Herman Finkers aan hun zijde. De NAM kwam en heeft genomen uit de alle Twentse grond. En voor alles wat ze nam kwam, afval onder onze kont. We gaven olie, gas en zout. Het Saxenland gaf vrij en vlug. We krijgen voor het dure goud stank voor dank en sinkholes terug. Voet met een pruddel in treng den kuttel. Voet met een pruddel, joh. Cabaretier Herman Finkers. En we praten erover met een van de bewoners die zich zorgen maakt. De voorzitter van Stop Afvalwater Twente, Freddy Mensink. Goedemiddag. Goedemiddag. Want de NAM die pompt dus al sinds 2011 dat afvalwater in de Twentse gasputten. Ja, dat klopt. Het zijn uitgeproduceerde gasputten. Die liggen hier in Noordoost Twente, zeg maar in de buurt van Tubbergen, op het Springendal, prachtige natuurgebied. En in de buurt van Oldenzaal, dus Rossum, Wesselo en omstreken. Ja. En we zijn nu al 10 jaar later. Waarom is nu het moment om dit op deze manier aan te kaarten? Ja, wij kaarten het eigenlijk al vele jaren aan. Eigenlijk al sinds 2015, toen er voor het eerst een lek is ontstaan in de transportleiding, die dus vanuit Schonebeek naar Twente loopt. En die bij Holtheem in de buurt van Hardenberg is toen een lek ontstaan door corrosie. Dat komt ons niet vreemd voor. Want het waren natuurlijk oude gasbuizen. En die gasbuizen zijn eigenlijk wat ons betreft niet geschikt om daar dus afvalwater in door te transporteren. Hier naar de lege gasvelden toe. Wat ons betreft had dat eigenlijk ter plaatse moeten gebeuren, het opruimen van het afval. En dat het fout kan gaan werd wel in Duitsland bewezen. Daar is een lek ontstaan bij zo'n installatie en daardoor raakte ook het grondwater vervuild. Ja. Is dit nou precies waar de Twentenaren zo bang voor zijn? Nou, onder andere, dat is een mogelijkheid. Hè? Dat is die transportleidingen, wat ik al zei. Onderweg zijn ze al eens een keer doorgeroest. En toen is er een pijp-in-pijp-constructie gemaakt. Daardoor is eigenlijk de productie teruggeschroefd in Schonebeek. Van 9000 naar zo'n 3000 kuub afvalwater per dag. Nou, 3 miljoen liter, tel uit je winst. En dat giftige afvalwater hier, dat is gewoon, dat willen we niet. Hè? Dat mogen duidelijk zijn. En in Duitsland is het inderdaad net over de grens bij Schonebeek is het al op 150 meter diepte 4 jaar lang weg kunnen lekken. Ondanks dat daar eigenlijk ook controle was op de binnen- en buitenbuis. Maar dat is dus blijkbaar niet genoeg gebleken. En die controles zijn hier ook. Maar of ze altijd werken, daar hebben we toch wel een aantal vraagtekens bij. Ja, want de NAM zegt, die controles doen wij. En die zeggen, het project is veilig. Dat is toch vreemd dan? Ja, dat is ook vreemd. Maar dan zit je dus in de situatie van de slager keurt zijn eigen vlees. Hè? Ja, ja. Kijk, en dat is ook juist het punt waar wij het vaak over hebben. De NAM die beweert van alles. Maar ze hebben ook vooraf van alles beweerd. Dat het bijvoorbeeld op 3 kilometer diepte in de bodem terecht zou komen. Nou, het is maar op 1100 meter. Nou is dat nog wel diep. En als het daar altijd zou blijven, dan, dan zijn we misschien wat meer gerustgesteld. Maar die zekerheid kan de NAM niet geven. Kijk, iedereen die wil graag dat het water dus nooit omhoog komt. Hè? Maar de NAM die speelt eigenlijk een gevaarlijke roulette. Dat is ook iets wat Herman Vinkers zo mooi aangaf. En die steunt ons daar ook erg in. Is als sympathisant bij onze stichting ook betrokken. Maar hij niet alleen. Heel Twente is er eigenlijk klaar mee. We willen gewoon dat het stopt. Maar concreet, wat u betreft moet één ding gebeuren, stoppen. Ja, op dit moment moet er gewoon gestopt worden. Want er is geen zekerheid over dat het allemaal veilig kan. We hebben hier meegemaakt, dat is op een locatie in Rossum aan de tramweg, dat daar een injectiebuis is geknapt. De ROW2. ROW staat voor Rossum Weerselo 2. Die is geknapt. Dus die hebben ze toen hals over kop moeten volstorten met cement om hem af te sluiten. En daardoor hebben ze eigenlijk te weinig onderzoek kunnen doen naar de werkelijke oorzaak daarvan. Sinds dat moment staat toezicht op de mijn ook gezegd tegen de NAM. We zetten alles even on hold. Wij gaan even toezicht houden. En we gaan even kijken. Jullie moeten eerst verklaringen geven van hoe zit het nou met die ROW2. En dat, op dezelfde locatie is ook de ROW7. Dat is dus ook een injectie diep de 1100 meter de bodem in. Daar moeten ze dus ook meer onderzoek doen naar de status van de injectieput al daar. En naar onze mening is dat eigenlijk helemaal niet mogelijk op ieder moment, op iedere diepte. Want ze kunnen daar waar de buis enkelwandig wordt en niet meer dubbelwandig is, kunnen ze geen metingen meer doen. En dat is juist de plek waar het water eigenlijk in de lege gasvelden moet verdwijnen. In de Tweede Kamer doen vandaag Suzanne Kreugen van GroenLinks en Pieter Omtzigt een voorstel om een einde te maken aan dit project. Suzanne Kreugen, goedemiddag. Goedemiddag. Ooit heeft de NAM een vergunning gekregen van het ministerie van Economische Zaken. Is dat dan onterecht geweest? Nou, de NAM heeft lang geleden een vergunning gekregen voor die oliewinning en dus ook inderdaad voor deze afvalwaterinjecties. Maar je denkt toch in deze tijd eigenlijk een proces waarbij je olie wint en giftige afvalstoffen onder de grond stopt, dat kan toch gewoon niet meer. En wat ons betreft gaat er gewoon een, wordt die afvalwaterinjecties, dus die dump, wordt dat opgeschort. En ga je echt heel goed kijken naar alternatieven. Die zijn waarschijnlijk duur. En die zijn waarschijnlijk, vindt de NAM die dan ook te duur. Maar we kunnen toch niet, omdat het financieel niet rendabel is voor Shell en Exxon, eigenlijk deze vervuilende praktijk door laten gaan. En wat zou zo'n alternatief concreet kunnen zijn? Nou, er zijn in andere landen en er zijn studies gedaan naar allerlei zuiveringstechnieken. Kijk, wat GroenLinks betreft is oliewinning met zo'n grote maatschappelijke schade tot gevolgen is echt iets wat je niet moet willen. Maar je kan in ieder geval kijken naar wat er met dat afvalwater kan. En dat wordt ook al heel lang beloofd. Hè. Elke 6 jaar wordt zo'n onderzoek gedaan. En waar het ons eigenlijk om gaat, is dat je niet hangende zo'n onderzoek eigenlijk zegt, nou, en ondertussen gaan we gewoon maar door met dat afvalwater dumpen. Dat is niet eerlijk naar alle omwonenden, naar iedereen die zich zorgen maakt, maar ook naar de natuur en naar de toekomst. Dus schort het nou nu gewoon op. Ga vervolgens alle mogelijke onderzoeken doen. Dan is het aan de NAM ook om te kijken of dit dan voor hun financieel rendabel is. Of uit kan. Maar in ieder geval stop met deze praktijk die echt niet meer van deze tijd is. Maar in het verleden is al meerdere malen geprobeerd een einde te maken aan dit project. Toen was er nooit een meerderheid voor. Waarom is dat nu anders volgens u? Nou, in het verleden, we hadden het net in het debat inderdaad over ook. Het CDA heeft moties daarover ingediend. Ik denk dat er toch ook wel een voortschrijdend inzicht is over hoe we omgaan met onze natuur en onze omgeving en ook het voorzorgsbeginsel. Dat houdt eigenlijk in dat je geen dingen doet waarvan je eigenlijk de gevolgen niet kan overzien. En de NAM heeft natuurlijk een vrij slecht track record daarop als je kijkt naar wat er allemaal in Groningen is gebeurd. En dat je nu moet zeggen van nou, we gaan niet nu iets onder de grond stoppen waarvan we eigenlijk niet kunnen overzien. Het kan misschien over 20 jaar zijn, het kan over nog veel meer langere tijd zijn, wat nou echt ermee gaat gebeuren. Dus ja, ik hoop eigenlijk dat de Kamer gewoon in de breedte aan de rem trekt en tegen de minister zegt, schort het op, totdat alles duidelijk is. Freddy Mensink van Stop Afvalwater Twente, heeft u er vertrouwen in dat die motie het verschil gaat maken? Nou, ik ben een beetje bang voor, want ik hoorde straks op de radio ook Agnes Mulder al met een pleiten voor een versneld onderzoek. Ik denk, ja, dat wordt dan het zoveelste onderzoek wat inmiddels dan gebeurd is, of gebeuren gaat. Dat daarmee laat ze toch de politiek in Noordoost-Twente ook compleet in de kou staan. Want uiteindelijk hebben ze hier duidelijke uitspraken gedaan en zijn er ook moties aangenomen, unaniem, om te stoppen met het injecteren in 7 Noordoost-Twente gemeentes, in de provincie of is daarom gevraagd. Het is steeds pappen en nat houden. Wij hebben daar geen vertrouwen in. Ik heb wat dat betreft in Susanne Kreugers voorstel heel veel vertrouwen. Een moratorium, gewoon even een stop op het geheel, zodat eigenlijk duidelijk kan worden hoe zit het nou met alle ellende die er op dit moment is. Ja. Want vooral dat oude buizenstelsel, dat heeft zoveel ellende veroorzaakt dat de NAM heeft de laatste jaren alleen maar onderhoud gepleegd. Vanaf 2019 zijn ze aan de tramweg in Rossum bezig om te proberen zowel bovengronds als eigenlijk ook ondergronds, om het allemaal weer een beetje redelijk voor elkaar te krijgen, dat het misschien wat veiliger kan. Maar het blijkt iedere keer door alle ellende dat het gewoon niet veilig kan. Het moet gewoon stoppen wat ons betreft. En daarom zijn jullie ook een petitie gestart. Door hoeveel mensen is dat nu al ondertekend? Ja. Nou, kijk, de mensen moeten wat moeite doen, want die moeten toch naar de website stichting of website stopafvalwatertwente.nl kunnen daar tekenen. Inmiddels hebben toch al ruim 6.000 tot 7.000 mensen die petitie getekend in een week tijd. En ik denk dat heel Twente die petitie wel wil tekenen. Daar zijn ze toe bereid. Wij hebben in het verleden al eens 30.000 handtekeningen opgehaald. Dan lijfelijk gingen we met de lijsten langs de deur. En zelfs bij carnavalsoptochten was net in die periode. Maar in Twente is iedereen er helemaal klaar mee. Dat horen wij ook eigenlijk dagelijks. En daarom vinden wij dat de verantwoordelijkheid, en eigenlijk zou de NAM zelfs zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen. Als we kijken naar het klimaatakkoord in Parijs, ja, dan is fossiel is toch op zijn eind aan het lopen en wordt het allemaal duurzaam. En daar zou de NAM ook voor moeten kiezen. Dank. Freddy Mensink, voorzitter van Stop Afvalwater Twente, en Tweede Kamerlid van GroenLinks, Susanne Kreuger. NPO. Wie luistert, weet meer. Up to be somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and bound, thicker than the mud. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. Uh-huh. You can't leave 'cause your heart is there. But you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down. But you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. Ik op zoek naar iets van Sly en Robbie, omdat Robbie Shakespeare is overleden. Bassist, 68 jaar oud, kwam toen uit bij Sly and the Family Stone, Family Affair. Blok en Tom. Nog meer nieuws over de NAM, want het schiet niet op met de schadevergoeding voor Groningers die zijn getroffen door gaswinningsschade. Pieter Lakenman, die we nog kennen rondom de val van de DSB-bank, doet nu namens die slachtoffers een groepsclaim tegen de NAM en tegen Shell. Pieter Lakenman van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Is het nu een groepsclaim tegen de NAM of tegen de Shell? Officieel, juridisch gaan we alleen de NAM dagvaarden. Maar feitelijk richt het zich op de Shell. En dat is ook mede veroorzaakt door het feit dat de Shell sinds de oprichting van de NAM de enige directeur is geweest en nog steeds is. En bijvoorbeeld Exxon heeft niks te maken met de directie van de NAM. En getroffen Groningers kunnen nu al terecht bij het instituut mijnbouwschade. Waarom toch deze groepsclaim dan? Nou, ze kunnen terecht bij het instituut mijnbouwschade, maar dat is dus alleen in formele zin. Want het is zo dat de kleine schades, die worden er allemaal vrij snel dus afgewikkeld en ook wel in een redelijk percentage hier en daar uitbetaald. Maar de grote schades, en dat zijn dus de boeren, de groep boeren heeft als groep gewoon de grootste schades naast de eigenaar van kerktorens dan van heel Groningen. En die worden dus of helemaal nog niet betaald, of ze krijgen echt maar een schimmetje, of althans een heel klein percentage van de werkelijke schade aangeboden. En dat is zo klein dat veel boeren die hebben dat ook geweigerd zelfs. Ja, want in het FD stelt u zelfs dat die schade voor die boeren tot wel 5 miljoen kan oplopen. Hoe komt u aan dat bedrag? Nou, dat is hebben we dus gehoord van de boer waar het om ging en dus ook van de dagvaarding. Maar dat is wel een zeldzaamheid, hoor. Dat is niet zo, kunnen niet zeggen dat dat al gewoon is. De normale, zeg maar, gebruikelijke schade bij, nee, kijk, de schades lopen uiteen van heel kleine bedragen, dus een halve ton of zo, ja, dat is dan nu heel klein, tot net iets boven de 5 miljoen. Maar het gemiddelde is van de schades die zinvol zijn om naar voren te brengen bij een rechter, dat ligt toch wel in de buurt van een miljoen of daarboven. Ja. En voorlopig richt de claim zich vooral op de getroffen boeren, hè? Omdat ja, die het hardst zijn getroffen. Ja, nee, maar we gaan nog niet uitbreiden. Het is niet alleen voorlopig, het is ook wat ons betreft definitief. En dat heeft twee redenen. Ten eerste hebben de boerderijen wat technisch gezien wat andere schades dan woningen veelal. En dat maakt het dus, als je je specialiseert, dan hoef je dus kun je sneller tot ding doordringen. En je hebt er niet zo'n grote organisatie nodig. En dan ben je ook, sneller heb je dan de vergoeding binnen. Dat is dus ons standpunt. Ja, en misschien wel de belangrijkste vraag, want wat verwacht u? Hoe sterk staat u in deze zaak? Nou, juridisch staan we heel sterk, want de Hoge Raad die heeft al in juli 2019 een ongelooflijk gunstig arrest gewezen, waarin de Hoge Raad heeft vastgesteld dat iedereen die schade had als gevolg van aardbevingen, die had recht op vergoeding van de schade. En dan kon dan kiezen tussen de NAM of de Staten Nederlanden. Of nog een deelneming van de Staten Nederlanden. En dat arrest, dat was niet alleen wat dit betreft heel erg duidelijk. Maar ook werd er dus een soort omkering van de bewijslast. Niet helemaal letterlijk, maar daar komt het op neer. Dus de NAM die kan alleen vrij uitgaan wanneer zij aantoont dat een bepaalde schade niet door een aardbeving kan zijn veroorzaakt. Dus als het dus veroorzaakt zou kunnen zijn door een aardbeving of door ouderdom, ik noem maar wat, dan is de NAM dus verplicht die schade te vergoeden. Dus dat is een soort omkeer van de bewijslast en dat is zeer gunstig voor de boeren, trouwens voor alle slachtoffers van de aardbeving. Ja, en was het dan niet logischer geweest om dus ruim 2 jaar geleden al met deze groepsclaim te komen? Dat moeten we aan anderen vragen. Want ik was toen met heel andere zaken heel erg druk. Maar ja, dat zou kunnen. Ja, misschien wel, ja. Ja, want u heeft eerder... Maar ja, het is nu niet onlogisch. Het is logisch om er nu mee te beginnen en dan over 2 jaar. Ja, ja dat wel. Ja. Hoeveel mensen hebben zich al gemeld inmiddels? Nou, dat weet ik niet. Het is zo dat... Ik heb dus nu weinig toegang tot de website. En daar komen die dingen binnen. Die is pas vandaag opengezet. De website van de Shell claim. Dus dat weet ik niet. Ik verwacht dat zich in totaal... een beetje een grote marge tussen de 50 en de 200 mensen uiteindelijk zullen aansluiten bij de claim zelf. Maar er zullen wel meer mensen zijn die belangstelling hebben of die het overwegen of iets dergelijks. En heeft de NAM al gereageerd? Nee, dat is ook niet logisch, want we hebben dus de NAM en Shell nog niet benaderd. Dus dat ze niet reageren op niet verspreide berichten van ons. Maar ze hebben ook, heb ik gehoord, dus jegens het Financieel Dagblad, die ze om commentaar had gevraagd, daar hebben ze ook niet op gereageerd. Ja. De meeste mensen kennen u natuurlijk door uw oproep om het spaargeld bij DSB destijds weg te halen. Ik zou zeggen dat iedereen die nu spaargeld heeft, als dat mogelijk is, moet ze dat terugtrekken bij DSB. Dat is ten eerste voor hen zelf het beste. En ten tweede is dat voor iedereen gezamenlijk ook het beste. Ja, meneer Lakenman, u was toen zeer strijdbaar. Wat motiveert u in dit geval? Nou ja, dezelfde strijdbaarheid. Hè. Dus daarin de DSB, dat ging erom... Ik wou dat bedrijf zo snel mogelijk failliet maken. En dat is ook gelukt met het doel dat er curatoren aan de wind zouden komen in plaats van Scheringa. En die curatoren, daar was ik van overtuigd, die zouden de schadeuitkeringen uitkeren. Dat is ook gebeurd, dus dat is een enorm succes geweest. Wat nu typisch aan dit geval is, ja, elk geval is weer anders, dat dus de NAM, die is goed voor zijn geld. Dus we hoeven alleen maar de NAM te dagvaarden. En dus niet ook nog de staat en de aandeelhouders en de directie van de NAM. Dat is allemaal niet nodig, want de NAM zelf is voldoende goed voor zijn geld. En ja, of gespaard hebben of anderszins, dat doet er niet toe natuurlijk. Nou, toevallig hoorden we net ook Twente al, dat daar ook de NAM ter verantwoording wordt geroepen. Ze willen dat er wordt gestopt met het in de grond pompen van afvalwater. Gaat u de Twentenaren ook bijstaan? Nee. Niet dat ik daar iets tegen heb, maar ik hoor er nu voor het eerst bij van. Maar kijk, je kunt niet alles tegelijk doen. Hè? Ik zou de hele wereld wel willen veranderen, maar ik ben niet zo machtig als Jezus Christus of andere profeten. Dus dat kan ik niet. Nog één ding wat betreft deze zaak. Wanneer bent u tevreden? Dat is een hele goede vraag, moet ik zeggen. Maar U laat zich daar niet over uit. Kijk, bij 80% bij een schikking, als het binnen een half jaar geschikt wordt, 80% ben ik ook wel tevreden hoor. Maar dat zit er natuurlijk niet in. Maar goed, dat durf ik niet nu te zeggen. Maar nogmaals, ik vind het een hele goede vraag. Maar Ik kan er geen antwoord op geven. Dankjewel. En succes in ieder geval. Pieter Lakenman was dat van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie. Straks is er weer een spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken? Laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En de verruwing van het debat, zoals we dat zien in de Tweede Kamer, zet zich regelmatig door in de gemeenteraad. Straks meer over dit kopieergedrag. NPO Radio 1. Bijna half vier de hoofdpunten met Jan van der Putten. Voor de derde dag op rij zijn er iets minder dan 20.000 nieuwe positieve coronatests. Op de IC liggen nu 664 covid-patiënten. Van hen zijn er 18 overgebracht naar Duitsland. Op plannen uit Brussel voor meer rechtszekerheid voor ZZP'ers, zoals maaltijdbezorgers, wordt wisselend gereageerd. Volgens taxidienst Uber en maaltijdbezorger Deliveroo komen banen van ZZP'ers nu op de tocht te staan. De FNV en een aantal politieke partijen zijn wel enthousiast. Het basisonderwijs wil uiterlijk morgen van het kabinet weten of de kerstvakantie eerder begint. Het OMT adviseerde deze week opnieuw om de basisscholen een week eerder te sluiten. En de koepel van basisscholen, de PO-raad, vindt dat geen goed idee. En Amazon heeft in Italië een boete gekregen van 1,1 miljard euro voor concurrentievervalsing. Het is een van de hoogste boetes ooit die in Europa aan een Amerikaans bedrijf is uitgedeeld. En dan de ANWB Verkeersinformatie. Hi, Robert Vriezen. Goedemiddag. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld, 7 kilometer file daar met 20 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. De rechte rijstrook van de N325 is zojuist weer vrijgegeven. Vanuit Arnhem naar Nijmegen kom je nog wel in de file bij Westervoort. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. We gaan even handballen. Het WK. Nederland speelt daar tegen Roemenië. De dames, ja, hoe moeten we deze wedstrijd inschatten voor de Nederlandse vrouwen, Richard? Als een sleutelduel, denk ik, Twan. Een hele belangrijke wedstrijd. Het is het vierde duel van Oranje op het WK in Spanje. Nederland verdedigt de titel, werd wereldkampioen. Sensationeel natuurlijk voor zo'n klein handballandje als Nederland. 2 jaar geleden in Japan. En het speelt nu voor het eerst in een pool met 6 landen. Je speelt daarin 3 wedstrijden tegen ploegen die Nederland nog niet is tegengekomen. 3 punten zijn er meegenomen uit de eerste ronde, uit de voorronde zeg maar. Net als Zweden, omdat dat duel ook gelijk eindigde 2 dagen geleden in 31-31. En daarvoor speelden zowel Zweden als Nederland 2 duels. Ja, dat was allemaal heel simpel tegen Puerto Rico en Oezbekistan. Nu de eerste goal van Nederland vanuit de break. Dat zal een belangrijk wapen weer worden voor de ploeg van Monique Thijsterman. En dat is altijd maar lekker. De eerste ligt erin via Bo van Wetering. En dus gaan de handen omhoog, ook langs de kant bij het Nederlands team dat goed speelde in de tweede helft tegen Zweden, maar wel een veel mindere eerste helft had. Het gaat er nu echt om in de hoofdfase van het toernooi op het WK in Spanje. Nederland-Roemenië. Hele belangrijke wedstrijd. Het spreekuur. Vandaag met Shakib Sana, huisarts in Rotterdam, Delfshaven en Leerdam. Goedemiddag, Shakib. Hallo. Hi. Chris heeft een vraag. Die zegt, ik ben erg verkouden, maar ik ben negatief getest. Bouw ik door dit rinovirus immuniteit op tegen onder andere corona? Was het maar zo. Dan zaten we niet in deze ellende. Want iedereen heeft eigenlijk het rinovirus al doorgemaakt. Het zijn gewoon verkoudheidvirussen. En een rinovirus is een totaal ander soort virus dan coronavirus. En coronavirus, dat is een specifieke SARS-CoV-2-virus. Dat kent ons lichaam niet. Behalve als mensen nu daarvoor gevaccineerd zijn. Of als ze het al doorgemaakt hebben. Nee, dat was mooi geweest, helaas. Ja. En een vraag van Michael. Is er al bekend hoeveel mensen er griep hebben op dit moment? En is er een site waar dit elke dag wordt bijgehouden? Hoeveel mensen precies op het moment hebben, dat weet ik niet. Ik zie wel in de praktijk ook mensen die zich daarvoor melden. Maar RIVM houdt het allemaal bij. Er zijn pijlpraktijken door heel Nederland waar mensen met luchtwegklachten gewoon continu die worden gemonitord. En wordt ook echt een materiaal van afgenomen te kijken of het griep is of een andere virus is. En dan kunnen ze kijken via de website van RIVM en dan rivm.nl/griep. En daar kunnen ze ook dan elke week de stand van zaken bijhouden. Dan 2 vragen van Carola. Mijn vader is 77, heeft gisteren een hartinfarct gehad. Mag hij de derde boosterprik krijgen? Nou, ik hoop dat het heel goed gaat met je vader, Carola. Het is natuurlijk heel heftig als het doorgemaakt is. En zo ook voor het lichaam van je vader ook natuurlijk een iets heftigs dat hij door heeft gemaakt. En ik denk dat deze vraag ook zeker bij de cardioloog gesteld kan worden. Want op het moment dat je al een hartinfarct hebt gehad, lichaam is in stress en wil ook natuurlijk ook weer daarbovenop komen. En door het krijgen van een booster of een vaccinatie ben je ook een paar dagen kun je daar ziek van worden. En de vraag is of je lichaam dat kan doen verdragen. En of je kan beter toch even wachten in een aantal dagen. Dat zal ik de vraag zeker ook bij de cardiologen stellen. Maar mijn advies zou zijn, als het mijn eigen vader zou zijn, wil heel even pas op de plaats. Ja. En over haarzelf heeft ze ook nog een vraag, Carola. Ik heb corona gehad, 2 keer ingeënt. Is het de derde prik noodzakelijk? Ik weet niet hoe oud Corolla is, maar als het zo is dat op dit moment zijn mensen die boven de 60 jaar komen in aanmerking voor een booster. En heb je 6 maanden geleden je tweede vaccinatie gehad en als je tussendoor geen corona hebt gehad, dan mag je voor de boostervaccinatie komen. En anders eigenlijk niet. Dus het hebben we 3 keer dat doormaken daarvan. En stel voor je bent vanaf januari wordt gezegd van iedereen die boven de 18 jaar is een booster kan halen, dan mag je dus in principe ook je booster gaan halen. Ook als je onder de 60 jaar bent. Dus na 6 maanden zal de antistoffen gaan dalen. Ook als je het is nou een actief door het doormaken van corona, of passief door gevaccineerd te zijn. Ja. Een vraag van Hans. Ik ben zorgmedewerker, krijg morgen mijn booster, maar ik voel me grieperig. Ik heb me laten testen, was negatief, maar ook heb ik onlangs de griepprik gehad. Wat is nou het advies? Een booster of wachten totdat de griep weg is? Even wachten tot de griep weg is. En dat is ook advies wat we aan onze patiënten geven. Hetzelfde als die vraag van over in het begin over het hartinfarct. Op het moment als je grieperig bent, ik weet niet van welke dag van de griep het zit. Mm. En als de griep kan wat erger worden of niet, dan krijg je daar ook nog een booster erbij. Dus je lichaam kan ook daarop gaan reageren. Je immuunsysteem wordt geactiveerd. En ik zou even pas op de plaats doen. Even een paar dagen wachten tot de griep over is. En dan kun je het vaccin halen. En nog een vraag, ook over de booster. Het is echt een boosterspreekuur vandaag, hè? Een boosterdag, ja. Een vraag van Marinus. Is het niet beter om te wachten met een boosterprik totdat we zeker weten dat deze ook beschermt tegen deze nieuwe Omicron-variant? Nou, het zou heel mooi zijn geweest. Het enige is, je kan niet wachten totdat er een grote orkaan komt en dan pas de dijken gaan verhogen. Dus ik zou dat zeggen van nee, de risico's zijn daar te groot voor. En zeker als je weet dat zelfs bij tegen Delta variant op dit moment, dat onze 60-plussers, die raken een bescherming kwijt. Dan zou ik die risico zeker niet gaan nemen als er geluiden zijn dat Omicron variant waarschijnlijk wat het besmettelijker is, want je weet niet wat het doet. Dan kun je beter zelf gaan beschermen met de bescherming die je nu hebt op dit moment. Dankjewel, Shakib Sana, voor dit boosterspreekuur. En maandag is er weer een nieuwspreekuur. Dan zit huisarts Toosje Valkenburg klaar. Dus kom maar door met al je vragen via de Radio 1-app of via de mail blok.entwan@avrotros.nl. Blok. En Twan. Tot 4 uur. Op NPO Radio 1. You might know of the original sin. You might know how to play with fire, but did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought what a pity. Dream on, white boy, white boy. Dream. Time when I did not care, and there was a time when the facts did stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you have to see its open arms. 1984, de eerste echt grote hit van In Excess, Original Sin. Ook twee andere bijeenkomsten van de Britse regering gaan onderzocht worden. Gisteren ontstond commotie toen bleek dat er vorig jaar tijdens de feestdagen een kerstborrel was in Downing Street, terwijl het land op slot zat. NOS-correspondent Fleur Launsbach, om welke bijeenkomsten gaat het? Hallo, het onderzoek van de kabinetssecretaris Simon Kees die gaat in op twee eventuele feesten op Downing Street. Eén op 27 november en één op 18 december vorig jaar. En op dat moment waren er regels in het Verenigd Koninkrijk, restricties. Die van 18 december, dat is waar gisteren al die commotie over was. Op dat moment was de regel niet meer dan twee mensen bij elkaar, tenzij het echt een noodzakelijke werkmeeting was. Het land zat toen in lockdown. Hè. De ziekenhuizen die werden echt overspoeld met coronapatiënten op dat moment. En er overleden ook veel mensen op dat moment. Dat was 400-500 mensen per dag, nog voordat de vaccinaties waren uitgerold. Dus het was een lastige periode. En een paar dagen na die kerstborrel op 18 december gaf Boris Johnson ook een persconferentie waarin hij dus tegen het land zei: met kerst gaan we nog strengere restricties inbrengen en je kan je familie niet zien. Dus het gaat echt om de context op het moment waarop deze bijeenkomsten mogelijk werden georganiseerd. En als er tijdens het onderzoek wat nu dus loopt, als er dan feiten naar buiten komen, dan zal het onderzoek ook eventueel overgedragen worden aan de politie. Premier Johnson die zegt dat hij daaraan gaat meewerken. Maar tegelijk blijft hij volhouden dat er geen regels zijn geschonden tijdens die bijeenkomsten. En gisteren was echt een pijnlijke dag, want toen kwam dus die gelekte video boven water waarin de persvoorlichter grappen maakte over dat kerstfeestje wat had plaatsgevonden. En de video doet eigenlijk overkomen alsof ze weet van het kerstfeestje en mensen een beetje voor de gek gaat houden als ze er vragen over krijgt. Dus ze oefent hoe ze het gaat spinnen, namelijk dat het alleen een werkoverleg was. Ja, en hoe wordt er in Groot-Brittannië op gereageerd? Nou, het is echt een mediastorm dit. Johnson ligt enorm onder vuur. Er is frustratie vanuit zijn eigen partij, de Conservatives. De oppositie zit er natuurlijk bovenop, die ruikt bloed. Mensen zijn echt boos. De mensen die bijvoorbeeld geliefdes hebben verloren tijdens die decembermaand en niet eens gedag hebben kunnen zeggen bijvoorbeeld. Nou, die hoor je in de media, die voelen zich bedonderd dat politici die regels die zij zelf hebben gemaakt toen, dat ze die zelf schonden en eventueel gewoon stonden te borrelen. En ondertussen zijn er nu ook nieuwe restricties aangekondigd. En nu deze december en het nu. Terwijl dus deze regering zo onder vuur ligt, terwijl ze haar eigen regels dus niet zou hebben nageleefd vorig jaar. Dus dat valt echt helemaal niet lekker. Je ziet dat ook aan een echte belangrijke krant hier, de Daily Telegraph. Dat is de krant die vaak echt wel op de hand is van Boris Johnson en deze regering. Nou, die heeft vandaag een kop die echt wel alles zegt. Die zegt: don't go to work, but do go to parties. Dus dat zegt het natuurlijk wel van voor jullie een regel en één regel voor politie en voor de mensen een andere regel. Ja, dat gaat hier helemaal niet. Dat wordt hier niet goed opgepakt. En tussendoor, moet ik nog even bijzeggen, heeft deze premier, Boris Johnson, met zijn vrouw, Carrie Johnson, ook nog even een baby gehad vandaag. Dus dat nieuws kregen we er ook nog van op. Dankjewel. NOS-correspondent Fleur Launsbach. Tussenronde op het WK handbal voor de vrouwen Nederland-Roemenië. Richard van der Waarden. 7-7 is de tussenstand. Nederland stond zojuist 2 goals achter. Maar via Inger Smits en nu cirkelspeelster en ook aanvoerder al meer dan 10 jaar, Danique Snelder, wordt het weer een gelijke stand in Spanje in Castellón. Waar Nederland dus is aanbeland in die pool van 6. 4 pools met 6 landen. Er zijn dus nog 24 landen over op het WK. En de eerste 2 in iedere pool gaan door naar de knock-outfase. De kwartfinales die staan dus op het spel. Nederland speelt 3 wedstrijden vanmiddag tegen Roemenië, over 2 dagen tegen Kazachstan. Vooral heel belangrijk voor het doelsaldo. Want het kan ook nog wel eens een cruciale rol gaan spelen voor Nederland op dit WK. En dan vervolgens maandag tegen handbalgrootmacht Noorwegen. Absolute top nog steeds. Dat weet Nederland inmiddels ook weer in de voorbereiding van dit toernooi. Namelijk gingen ze er met hele, hele grote cijfers af. Gelijke stand dus. Nee, Roemenië is nu op voorsprong gekomen. 8-7 na een kwartier in de eerste helft op het WK. Dus handbal voor Nederland. Dankjewel Richard. En dan nu een kerstplaat. Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me. Mm-hmm. De kerst klinkt door op je radio. Ed Sheeran en Elton John en Merry Christmas. Grof taalgebruik, intimidatie en bedreiging. Momenteel worden veel debatten in de Tweede Kamer overschaduwd door ruzies tussen Kamerleden onderling. En dat heeft ook effect op de omgangsvormen in veel gemeenteraden. John Bijl van het Pericles Instituut doet al jarenlang onderzoek naar debatten in de gemeenteraden en ziet er inderdaad kopieergedrag. We spreken hem zometeen. Eerst verslaggever Joris Kreugel. Hij ging op bezoek bij Marijke van der Meer. Zij zit al 21 jaar in de gemeenteraad van Zoetermeer. Ik ben heel blij dat in Zoetermeer het er niet zo aan toe gaat. Ons werk is om te verschillen van mensen. Het moet gaan op een fatsoenlijke manier. Dat doen ze in de Tweede Kamer eigenlijk helemaal niet. Jij houdt je daar ook mee bezig, dat het allemaal ordentelijk verloopt? Ja, we beginnen al mee dat op het moment dat er een nieuwe raad aantreedt, dat er inwerkprogramma is. Daar horen ook de omgangsvormen bij. Je hebt natuurlijk wel nodig dat de meerderheid van de fracties het ook nodig vindt. Hè? Want als de meerderheid het laat waaien, dan hou je het niet vol. Maar wat we dus ook doen, we spreken elkaar aan met u. Als iemand zich vergist, wordt daar ook een aanmerking op gemaakt door de voorzitter. We zeggen hier u. We spreken over de zaak waar het over gaat en niet over elkaar. Dat zijn allemaal belangrijke dingen. En als er een keer iemand uit de bocht vliegt, wat natuurlijk best eens kan, dan wordt er gewoon een excuus gemaakt. Gaan we gewoon op een goede manier weer verder. We bespreken ook met enige regelmaat, zeker onder de fractievoorzitters, of het eigenlijk allemaal wel gaat zoals we willen. Je zit nu 21 jaar in de lokale politiek en dat is nog steeds allemaal leuk en dat is nooit veranderd? Nee, dat is niet veranderd. Dat is nog steeds keurig netjes. Kijk, wij willen de stad besturen. Dan moet je ook het voorbeeld geven. Dan moet je ook zorgen dat mensen respect kunnen hebben. En we merken dat de burgers steeds minder respect hebben voor de politiek. Want die denken, het zijn ook maar stelletjes schreeuwers bij elkaar. Dat merk je ook bij de inwoners? We doen heel erg veel moeite om dat over te brengen. Maar de mensen zien natuurlijk veel vaker dat gedoe op die televisie van wat daar in die kamer zich afspeelt, als dat ze bij ons in de gaten kijken. En dat heeft zijn weerslag ook op jullie functioneren binnen de politiek hier in Zoetermeer? Ja, ik denk het wel. Mensen trekken zich steeds verder terug van de politiek en roepen van, toch allemaal zakkenvullers, is allemaal niks waard. En je moet echt veel moeite doen om aan de mensen uit te leggen dat we echt naar hen luisteren, ook zeker lokaal. En dat we het ook belangrijk vinden wat zij vinden. Kijk, wat natuurlijk ingewikkeld is, is dat je nooit kan doen wat iedere bewoner wil. Want de een wil dit en de ander wil dat. Maar juist door met die mensen in gesprek te gaan en het uit te leggen, kun je ze bereiken. Maar wij bereiken lang niet zoveel mensen als degene die iedere dag naar de televisie kijken, naar de radio luisteren. Vind je ook echt dat ze een slecht voorbeeld geven, de politie in Den Haag? Buitengewoon. Buitengewoon. Ze lossen het ook nooit op. Ze staan naar elkaar te schreeuwen. En op een gegeven ogenblik, je kan je voorstellen dat je af en toe in het vuur van je betoog wel eens iets zegt wat eigenlijk niet had gemoeten. Zo is het helemaal nooit bedoeld. Ik vind dat er eigenlijk veel te weinig wordt ingegrepen. Natuurlijk zijn het gekozen vertegenwoordigers. Hè? Dus daarom heb je vrijheid van meningsuiting en moet je kunnen zeggen wat je vindt. Maar dat gaat over, je vindt iets over de zaak waar het over gaat en niet over elkaar. En je gaat elkaar niet lopen beledigen. En als dat wel gebeurt, dan vind ik dat zo'n voorzitter moet ingrijpen en op een gegeven moment ook gewoon moet zeggen, nou is het klaar. En nou laat ik u niet meer toe tot de vergadering of wat dan ook. Mensen moeten spelregels hebben en als ze zichzelf buitenspel zetten, dan moet de scheidsrechter er ook voor zorgen dat er wat gebeurt. Jullie houden het in de hand dan, hier in de Zoetermeerse politiek. Maar het kan zo zijn dat er in één keer iemand binnenstapt en die gedraagt zich niet volgens jullie normen en waarden. Kan wel in gesprek met elkaar gaan, maar als diegene daar zich niet aan houdt, wat dan? Nou, dat is inderdaad een lastige, dus je hebt ook wel een beetje geluk nodig. Ik kan ook niet voorkomen, als wij in maart zijn er weer verkiezingen, en als er dan mensen binnenkomen die denken dat ze voortdurend kunnen schreeuwen en doen en elkaar beledigen, ja, dan wordt dat lastig, maar dan nog moet de voorzitter zeggen, dit doen we hier niet, en op een gegeven moment gewoon zeggen van, en u mag nu niet meer het woord voeren. Ik vind het ook zorgelijk gewoon, want ik denk, hoe hard moeten wij knokken om ervoor te zorgen dat de mensen toch geloof blijven houden in de politiek? Want als mensen geen geloof meer hebben in de democratie, wat moeten we anders? We praten erover verder met John Bijl van het Pericles Instituut. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u helpt gemeenteraden bij het verbeteren van de besluitvorming en ook bij het aanhouden van de juiste omgangsvormen? Ja, dat is toch wel nodig. Ja. Zeker in een tijd waarin campagnes steeds feller lijken te gaan. Bijvoorbeeld op sociale media. Dan is het goed dat ze na 16 maart, straks de gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, snappen dat ze toch samen één bestuursorgaan vormen. Met als doelstelling goede debatten te voeren. En dat werkt niet als je alleen maar naar elkaar blijft schreeuwen. Nee. Nee, want die verruwing van het debat is dus zichtbaar in de Tweede Kamer. En is dat alleen maar logisch dan dat we dat ook terugzien in de gemeenteraad? Ja, wel een beetje. Ik bedoel, de Tweede Kamer is wel het orgaan wat de meeste toon zet voor het debat, nietwaar. En of je het nou terecht of onterecht wil noemen, gemeenteraadsleden lijken zich er wel eens aan te spiegelen. Ik zou het onterecht willen noemen, want ze geven echt niet het goede voorbeeld, laten we eerlijk zijn. Nee. Deze week was er nog een incident in Amersfoort. In een mail schreef Hans van Wegen van de Burgerpartij Amersfoort aan Youssef El Massouidi van GroenLinks: klopt, je hebt een Nederlands paspoort enzovoort, maar in je DNA zit nog steeds keihard ingebakken het zeer autoritaire Middellandse zeegedrag. Ja, dit zijn dus uitspraken. Hoe moet je daar mee omgaan dan? Ja, van deze schrok ik ook, hoor. Dat had ik nog niet eerder gemaakt. Want hoe je de definitie van racisme ook neerlegt, hij zit hier gewoon in. Dit is een opmerking die gewoon niet kan. En dat maakt de sfeer er niet beter op. Dat die e-mail, die overigens door raadsleden onderling naar elkaar gestuurd werd, nu publiekelijk is en dat er aangifte gedaan wordt van racisme en belediging, dat zal de sfeer in Amersfoort ook niet beter opmaken, denk ik zo. Is er eigenlijk een verklaring voor dit kopieergedrag? Is het een beetje Tweede Kamertje spelen? Nou, wel een beetje. Het is toch een beetje de verandering van de debatcultuur in Nederland, die toch altijd redelijk gemoedelijk is geweest. En nu wat meer op vijandschap gebaseerd lijkt te zijn. En er zijn denk ik meerdere aspecten, hoor, die daar een rol in spelen. Politici zijn al 20 jaar lang op zoek naar een nieuwe achterban. De verzuiling is echt wel voorbij. Dus dat betekent dat er veel meer profileringsdrang is. En op de een of andere manier moet dat dan worden ingevuld met profileringsdrang ten koste van een ander. Dus ellebogenwerk, zeker in de campagne. De verdeling van machtsvraagstukken is ook moeilijker geworden, nu er meer fracties zijn en coalitievorming langer duurt. En tegelijkertijd, ik denk dat sociale media een hele grote rol speelt in de manier waarop het debat aan het verruwen is. Ja, wat, kun je een voorbeeld daarvan geven, van die ondermijnende werking van sociale media? Ja, nou, ik zit wel eens bij een raadsvergadering. Waar was dat? In Hattem was dat waar de burgemeester tijdens de raadsvergadering een tweet voorleest van een fractie met iets wat gaat over het debat wat ze op dat moment aan het voeren zijn. In Amstelveen, een paar jaar geleden, had een raadslid zich ziek gemeld. Omdat hij wat griepachtige verschijnselen had en ging vervolgens thuis de raadsvergadering mee zitten kijken en wel zitten rage tweeten over wat zijn raadscollega's daarover de gevraagde beslissingen vormen. Ja, je ziet ook dat raadsleden op Twitter elkaar de maat nemen. En het is natuurlijk ontzettend moeilijk om een fatsoenlijk debat te voeren in de raadzaal voor iemand die je net nog voor domme sukkel heeft uitgemaakt in een tweet. Ja. Wat zijn nou precies allemaal de consequenties hiervan? Nee, wat er gebeurt is dat mensen het steeds moeilijker vinden om naar elkaar te gaan luisteren. De inhoud van het debat raakt steeds verder weg. Neem even dat geval in Amersfoort. Heeft niemand het meer over wat nou precies de bedoeling was van dat gesprek. En het gaat alleen nog maar over het feit dat de een de ander voor racist heeft uitgemaakt. Dat zie je bijvoorbeeld bij al die akkefietjes in de Tweede Kamer. Je hebt die vergelijking gehad die Gideon van Meijer van Forum Democratie maakte over dat de coronamaatregelen toch wel heel erg lijken op de opmaat naar de Holocaust. Laat ik het jullie eens vragen. Wat voor debat was dat? Waar ging dat over? Ja, nou ja, inhoudelijk weet ik niet eens meer. Nee, ja, dat ging in debat over persvrijheid, over bedreiging van journalisten. En het punt is, op het moment dat iemand zo'n opmerking maakt, dan gaat het dus niet meer over de inhoud. En dan krijg je als kiezer, wij dus, krijgen ook niet meer mee waar dat debat nou precies over is gegaan of wat de Tweede Kamer heeft besloten. Het domineert het nieuws, dus je weet niet meer wat de politiek heeft besloten. Je ziet alleen nog maar de slechte voorbeelden. Goed, de verruwing van het debat, zeker ook bij gemeenteraden. Het laatste woord is daar nog niet over gezegd. Dankjewel, John Bijl van het Pericles Instituut. Tot zover deze Blok en Twan. Straks één vandaag met Roos Mogré. En daarin gaat het over een boosterprik halen in Duitsland. Zo doe je dat. En je hoort natuurlijk ook straks na vieren het vervolg van de handbalwedstrijd tussen Nederland en Roemenië op het WK. Morgen op dit tijdstip, Umberto. En wij zijn er weer maandag, hè? Tussen 2 en 4. En dan is ook weer een coronaspreekuur. En daarvoor kun je je vragen nu nog insturen via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En dan ook weer een iconisch duo, Barend en Van Dorp. Oh ja, dan kan ik al eventjes het hele weekend gaan nadenken over een vraag. Ja, wel een goede vraag. Hè? Ja, ga jij het prijzenpakket alvast samenstellen? Fijne donderdag, dag.